Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze. Itt a Rádiókafén szokásunk szerint 3-tól 5-ig a következő 2 óra során a Gary Oldmannek a legjobb filmjei, vagy mi szerintünk kiválóbb filmjei közül fogunk válogatni. Olyan filmekről fogunk beszélgetni, amiket eddig még nem láthattatok a mi ajánlásunk nyomán, tehát amely filmek eddig még nem szerepeltek a műsor tematikájában, de most sort kerítünk ezekre is. A Gary Oldman az egy kivételes adottságú színész, igazából ő annak ellenére, hogy egy befutott és egy elég jól foglalkoztatott színészről van szó, mégis az ő kvalitásai azt gondolom, hogy még sokkal több, még jóval többre predesztinálnák őt, mint amit eddig lehetőséget megkapott. Hogyha Ötvös Gábor kollégámat és barátomat kérdezem erről, akkor egész biztos, hogy nagyon konkrét véleménye van. Igen. Legyél ennél egy fokkal konkrétabb, arra kérlek. Hát Gary Oldman az hát sok szempontból lehet megközelíteni, hogy miért egy fantasztikus színész. Hát mindenképpen az egyik oka az az, hogy ennyire hát egymástól elütő karaktereket tud ilyen zseniális színvonalon hozni. Bármit, leginkább bármit el tud játszani a Gary Oldman, amit csak rábíznak, és ilyen tekintetben csak a legnagyobbakhoz lehet hasonlítani. Mondjuk, hogyha azt mondanám, hogy a Gary Oldmant egy lapon lehet említeni jogosan a Sean Penn-nel, vagy a Robert De Niroval, akkor a legkevésbé sem túloznék. Ennek ellenére a Gary Oldman azért általában mellékszerepeket kap. Tehát az mondjuk 10 Gary Oldman filmből legalább 7 olyan, hogy nem ő a főszereplő, és ez valahol bántó. Tehát valahol bántó, hogy annak ugyanakkor meg viszont mégis fantasztikus, hogy mellékszereplőként olyanokat tud nyújtani, hogy szóval abban a pillanatban főszereplővé válik. Tehát minden jelenet, amiben ő játszik, abban a jelenetben elfeledkezel róla, hogy nem ő a főszereplő. Hát azért, mert ő is egy olyan karakter, akire muszáj figyelni, és a környezetében lévő figurák az olyan teljesen jelentéktelen alakok adott esetben, mint egy Tom Hanks, vagy egy Tom Cruise, vagy ilyen jellegű figurák, akik meg szinte mindig főszereplők. Tehát szerintem Tom Hanks filmben Tom Hanks csak főszereplő lehet, de rengeteg olyan színész van, amelyik csak főszereplő tud lenni, de közben egy olyan jelentéktelen senki, csak egyszer attól főszereplő, hogy odarakják, és ő a főszereplő, meg az ő neve nagyon-nagyon sztárolják, igen. Na, azt a Gary Oldmannek ebből sosem jutott ki, hanem a Gary Oldman az mindig is egy jól foglalkoztatott színész volt, de abszolút szinte nem sosem, kaptam. Mert azért egyszer-kétszer, igen. Igen, de ritkán, de olykor megkapta azt a reflektorfényt, amely megilleti őt, és jogosan. És hát, hogyha az ő karrierjében próbáljuk a fontosabb vagy jelentősebb szerepeket megemlíteni, akkor az én retinámban a legjobban a Leona profinak a főgonoszaként éget be. Tehát az már eleve egy annyira bátor film a Luc Besson részéről, ahol gyakorlatilag megfordítja a szokásos paradigmát, és a rendőrök lesznek a gonoszak, és az azonosulható hős az pedig egy bérgyilkos lesz. Tehát minden kifordul a maga helyéről, de főleg a kedves nézőnek a gyomra, hogyha a Gary Oldmannek a játékát, illetve annak a félbolond pszichopatának a tombolását, az álmok futását figyeli, amit az a főrendőr ott előad. És amilyen humorral tud tombolni, tehát szóval úgy tud egy ilyen megveszekedett pszichopata lenni, aki tényleg így nézed, és azt mondod, hogy hát ez a saját anyát, ha még nem ölte meg, akkor megfogja, de közben mégis végig ott van egy olyan fajta humor, amely egy bizonyos szerepénél nagyon előjön, és te egy az egybe átmegy Tom és Jerry-vé, mint például a Rosencrantz-nál, valamikor kevésbé, de valahol mégis ott van benne ez a fajta fekete humor. Ami hozzájárul ahhoz, hogy ennyire feledhetetlen. Szóval azt gondolom, hogy Norman Stansfield szerepében a Leona Profi című filmben a Gary Oldman a legmagasabb, még a saját paradigmáján, még a saját rendszerén belül is a legmagasabb teljesítményt nyújtja. Maga a film is valami fantasztikus, de a Gary Oldman annyira kellett ahhoz, hogy azt a rendőrt, hogy azt a rendőrséget, hogy azt az intézményt úgy tud gyűlölni, ahogyan az a Luc Besson szerint megérdemli. Egy olyan világban játszódik, amely valóságosnak meg reálisnak tűnik, és mégis valahol egy szürreális rémálom, ahol rendőrök terítik a kábítószert, és komplett családokat írtanak ki, hogyha lenyúlják a kábítószerüknek a egy tizedét, vagy felütik, és valamennyit elvesznek belőle. És egy mérgyilkos menekíti a kislányt a rendőrök elől. Igen, és a rendőrség kiírt egy emeletnyi embert. Az valami fantasztikus. Tehát hogyha leginkább kell ajánlani egy Gary Oldman filmet, akkor az mindenképp a Leona Profi kell, hogy legyen. De az ötödik elem, az Úttalan út, egy ugyanilyen jogosan, vagy a Sid és Nancy, egy ugyanennyi joggal ajánlható film. A Halhatatlan kedvesről nem olyan régen beszéltünk, ahol a Beethovent játsza egyébként maga Stansfield felügyelő nagy Beethoven rajongó, némi áthallással. Szóval rengeteg filmben, rengeteg jó filmben játszik, és az Éli könyve című filmet is meg lehet említeni. Ez egy idei film, vagy egészen konkrét film, mostanában jelent meg. Igen, a Denzel Washington és a Gary Oldman a főbb szerepekben. És akkor emlékezzünk meg arról a négy, mi szerintünk nagyon is jelentős filmről, amely a Gary Oldman pályáját szegélyezte, és amely filmeket eddig még nem volt alkalmunk ajánlani a figyelmetekbe. Az első ilyen a Tiszta Románc. Tallahasseeből, Florida államból jöttem, és nagyon hosszú utat tettem meg, míg az autóvárosban, Detroitban megtaláltam az igaz szerelmet. Ha 1000 évig merenkednék, akkor se hittem volna, hogy Detroitnak és a szerelemnek bármi köze lehet egymáshoz. Ami akkor történt, a mai napig álomnak tűnik. De ez valóságos álom volt, és örökre megváltoztatta az életünket. Többször is kérdeztem Clarence-től, hogy miért zuhan szét a világunk, és miért tűnik olyan szemétnek minden. Azt válaszolta, az élet már csak ilyen, de ne felejtsd el, lehet másmilyen is. Így van ez az igaz szerelemmel. Sokszor az is csak ilyen. De néha, nagy ritkán, lehet másmilyen is. Ez egy fantasztikus film. Nagyon nagy kedvenc. Elsősorban nyilván azért, mert a Tarantino írta. Ez egy olyan film, amiről elmondhatjuk, hogy a Tarantino olyan jól megírta, hogy a Tony Scott nem tudta elrontani. A Tony Scott az ő sikeresebb bátyának, Ridley Scottnak az öccse, ki valamivel tehetségtelenebb, de valamivel jobb ízlésű öccse, ezt mondhatjuk el. Soha olyan rossz filmeket nem csinált a Tony Scott, mint a Ridley Scott, és soha olyan jó filmeket sem csinált a Tony Scott, mint a Ridley Scott. Egyszer megemlékezhetnénk Ridley Scottról is, mint a legrosszabb ízlésű zseniről Hollywoodban. De hát az talán egy másik adásnak a témája lehet. Ez a film, ez rengeteg sztárt vonultat fel, de hát így szinte olyan, tehát mellékszerepekben is olyan figurákat találsz, mint a Tom Sizemore, vagy a Samuel L. Jackson, vagy a Val Kilmer, de itt van velünk Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt egy teljesen jelentéktelen szerepben. De viszont milyen az a figura, hát hallod, az hatalmas. Nagyon vicces, egész cselekményből semmit nem fog fel, mert folyamatosan be van tépve. És hát itt van velünk Gary Oldman, Drexel Spivey személyében, aki egy mocskos dealer, gangster gyilkos, egy igazán szemét állat, de nem az a fajta, mint amilyen a felügyelő, mint amilyen a Stansfield felügyelő a Leona Profiban, aki egy piperkőc rohadék, hanem ez egy olyan igazi csatornapatkány, tehát az igazi alvilági szemétláda. Ez az, hogy ez tényleg egy olyan figura ott benne, amelyik körülbelül az anyjából is már másik kiárattól jött ki már eleve valószínűleg, mint mi általában átlagos földi halandók, tehát tényleg az aki ilyen stricinek és bérgyilkosnak és sorozatgyilkosnak és nem tudom minek született. Tehát amelyik így nem körülbelül más nem telik tőle, tehát... Igen. Igen, azt az igazi mocskos állatot is azzal a végtelen romlottsággal, azzal a végtelen cinizmussal. Ez szép szó szól valaki, ez akkor tuti, hogy arra gyanakszol, hogy megbetegedett, vagy valami... Hát, vagy valami nagyon-nagyon mocskos trükkben töri a fejét. Tehát az a igazán, tehát kívül belül egy mocskos romlott szemét állat, és azt az idegbeteg állatot tudja nagyon jól hozni egyébként. Ebben a vonatkozásban egyébként hasonlít a Stansfield felügyelőhöz, de másképpen kettős. Tehát amikor a Gary Oldman beás magába, a saját lényének a mélyére, olyan állatokat, olyan őrülteket találod benne, és tud fölhozni a felszínre, és egész különbözőféleképpen tud meggajdulni a Gary Oldman a legkülönbözőbb filmekben. Azt mondod neki, hogy most valamilyen idegbeteg állatot kell játszanod, eljátsza, de nem úgy, hanem valahogy máshogy. Valahol máshol van elvágva az ember a múltjában, lehet, hogy nem 20 éve, csak 4 éve. Maximum, ami közös vonatkozás, az mindig az, hogy egy olyan idegbeteg állat, amelyik valamilyen módon, nem tudom, vagy kreatív, vagy szóval mindenképpen egy ilyen egyéniség. Tehát, hogy mondjam, azt írja a kedves hallgató, hogy Gary Oldman olyan jó az Éli könyvében, hogy neki drukkoltam. De a Gary Oldmannel kapcsolatban egyszerűen elfogódik az ember. A tiszta románc az egy zseniális módon megírt film. De hát, hogy is ne lenne az, hiszen Tarantino írta. Ez a Tarantinónak egy meglehetősen korai munkája. Igazából még a Ponyvaregény előtt vagyunk. Már elkészült a Kutyaszorítóban, de még a Született gyilkosok forgatókönyvét sem írta meg. Ugye azt kell tudni, hogy a Tarantino Hollywoodban forgatókönyvíróként indult, és abból lett ő igazából filmrendező, még akkor is így van ez, hogyha a Kutyaszorítóban az első forgatókönyvét ő maga rendezte meg, de itt még a Tarantino, amikor ezt a filmet írta, akkor még nem bontakozott ki teljesen, akkor még egy sokkal kisebb egójú és egy sokkal kisebbet álmodni merő figura volt, de a maga Tarantinosságában már nagyon, tehát már meglehetősen felismerhető volt, és jól körvonalazható. És hát én azt gondolom, hogy a mi hőseink, a mi szerelmes hőseink, ennek a filmnek a főhősei, tulajdonképpen ők a Mickey és Mallory Knoxnak az előképei. Tehát ez nem lehet véletlen, hogy a Tiszta Románc 1993-ban, majd a Született gyilkosok 1994-ben készült, tehát hogy ez a romantikus road movie, első variáció, amiben az ő szerelmük igaz és tiszta, és a környezetükből egyébként nagyon-nagyon sok hasonló film van, tehát a Veszett a világ is egy ilyen film, ahol a szerelmesek tisztasága és a környezetükből pedig mindenhonnan fröcsköl rájuk a vér, de az ő szerelmük az valami olyan tiszta és olyan szent, és egy olyan helyen van, ahova az nem ér el, és ahol az nem lehet meggyalázni. Sőt, ez olyannyira vonzó, ez a fajta kép az embereknek, tehát ez a hős szerelmes házaspár, amelyik tűzön vizen átmegy, hogy ugye annak idén Bonnie és Clyde, ugye, amikor végrabolták Amerikát, akkor ők igaziból valójában két elvettemült állat voltak, és ilyen esztelő, szóval nem voltak okos bűnözők, semmi, össze-vissza gyilkoltak, vérfürdőket rendeztek, és aztán végén ők is úgy haltak meg, amiket műveltek, a rendőrök szinte előtték őket, mégis olyan hős mítoszuk lett, tehát ugyanolyan szintén szurkolt nekik a amerikai lakosság, mint egy Robin Hoodnak, vagy nem tudom, tehát egy szuperhősök lettek. Mert így működik a bulvár, mert az ember a romantikus képzeteit rá tudja vetíteni hatékonyan egy ilyen párra, és ezt romantizálni lehet, ezt szeretni lehet, ezért rajongani lehet, ezeknek szurkolni lehet, ők lehetnek a mi hőseink, ők lehetnek azok, akiké mi is válhatnánk egy másik életben, hogyha eléggé tökösek lennénk, és nem féltenénk a kis autókat, meg a hétvégi házunkat, tehát nem próbálnánk mindenáron zsákolni, meg mindenáron bankolni, hanem azt mondanánk, hogy hát most mindent felrakunk egy lapra, úgy, ahogy érdemes élni. Mi az? Miért sírsz, megbántottalak? Nem, de hogy is. Akkor mi a baj? El kell neked mondanom valamit. Nem véletlenül voltam ott a moziban, hanem mert fizettek. Miért? Mi vagy te? Talán jegyszedő? Vagy a jegyárus lányokat kell ellenőrizned? Nehogy lopjanak a kasszából, vagy mi? Nem vagyok ellenőr. Call girl vagyok. Kurva vagy? Nem kurva, call girl, az más! Na ide figyelj! Ahová elvittél tegnap este? Ahol dolgozol? Az eladó hősök. Van ott egy főnököd. Még? Hogy is hívják? Lance. Pontosan. Felhívott minket és rendelt neked egy lányt, hogy végre megdöntsön valaki, mert mindig otthon ülsz és születésnapod van. akarta, hogy véletlennek tűnjön. Honnan tudhatta, hogy pont ott leszel? Hát minden születésnapom a moziba megyek, és a héten meg is kérdezte, hogy az idén mit nézek meg. Haragszol? Dehogyis. Életemben nem éreztem még magam ilyen jól. Bár tudtam, hogy valami bűzlik Dániában, és hogy nem tetszhetek neked ennyire. Nem is tudod, mennyire megkönnyebbültem, amikor levetkőztél, és nem volt farkad. Ne vedd már ennyire félváról az egészet! Menj vissza, és nézd meg, a tévétetején van egy papír, de csak annyit tudtam írni, hogy drága Clarence! Elhatároztam, hogy elmondom az igazat. És nem hazudok többé. És hogyha azt mondod, hogy menjek vissza Drexelhez, és rohadjak meg, akkor visszamegyek Drexelhez, és megrohadok. Drexel? Ki a fene az a Drexel? Fogd már be a szád, ezt akarom elmondani! Pontosan 4 napja vagyok Colgirl, és te vagy a 4. kuncsatom! Úgyhogy nem vagyok tönkre nyúzva! És nem vagyok fehér szemét, ahogy Floridában mondják! Én rendes lány vagyok! És hogyha összejövök valakivel, akkor csak is ő van. Kizárólag ő van. És senki más. Kitartasz mellette? Igen. Hogyha veled járok, akkor csak te vagy, és nem kell senki más. Még valamit szeretnék kérdezni. Mikor azt mondtad, életedben nem érezted magad ilyen jól, úgy értetted testileg? Hát, igen, de az egész estére is értettem, mert még soha senkivel nem szórakoztam ilyen jól, mint veled. Komolyan, szereted Elvist, meg Janis Joplint, meg a kung fu filmeket, a Partridge családot. Igazság szerint nem is szeretem a Partridge családot. Azt csak úgy mondtam akkor. Olyan ostobán érzem magam, hogy ezt mondom, hiszen csak tegnap óta ismerlek. Meg Colgirl vagyok. De azt hiszem, hogy szeretlek. Ez csodálatosan romantikus. Igazán ez aranyfénnyel futtatja be azt az egész mocskos közeget. Ez a kontraszthoz a Tarantino nagyon ért, hogy minden a szemétben, a mocsokban süllyed el körülöttük, a hazugságban, a kábítószernek, sőt, a gyilkosságoknak. Sőt, külsőségeket tekintve már ők is, mert ugye itt a szerelmes pár, akik nem a tökéletes, szép szőke, kékszemű gyerekek, a tökéletes családból, stb., hanem egy Colgirl, ugye? Meg egy srác, aki amúgy egy jó gyerek, semmi kék regény boltba dolgozik, el van, csak ugyanakkor meg skizofrén, és a másik énje az Elvis Presley, amelyik időnként meggyőzi őt, hogy csináljon rossz a sárokat. Az a fajta is, és egyébként pont például ebben rejlik a varázsa az olyan hősöknek, az a fajta számodra értetetlen varázsa, például Batmannek más szuperhősökhöz képest, hogy nem az a tökéletes jófej, szőke, kékszemű, hanem magával is vívódik, tehát olyan hős, akit folyamatosan a halott szüleik kísértenek, és közben hogy hívják, az a legnagyobb fegyvere, hogy őt nem lehet beperelni rendőri túlkapásért, meg körülbelül a megfélemlítés. Tehát nem véletlenül, hogy egy ilyen hős előkerülnek most az ilyen hősök, mint akár a Rorschach, például a Watchmenbe, aki egy szociopata, vagy mondjuk a Wolverine, ugye Torkos Borz X-ben a kezdetek. Szóval ezek a fajta hősök, akik valójában maguk is elmebetegek egy kicsit, és hogy mondjam, szóval vagy kicsit kemény, vagy az őrült Stone például. Tehát az a fajta hős, amelyik úgy hős, hogy közben maga is vagy skizofrén, vagy minimum azért külsőségek tekintve koszos, tehát hogy prostituált, vagy drogos. Tehát ugye manapság egyre több az olyan film, ahol a főhős, és nem a drogos rác hal meg legelőször, hanem ő lesz a főhős, és a végén ő menti meg a világot, sőt, adott esetben éppen, hogy ő menti meg a világot, meg kiderül, hogy pont valami kábítószerrel lehet megölni az űrlényeket, vagy mit tudom én, mert még erre is van példa. Tehát ez a fajta, tehát ez is egy előjele annak ez a tiszta románc, ahogyan egyesek, mint például Tarantino is beleunnak ebbe a fajta túlzásba vitt, szirupos, hogy mondjam, erkölcsi tanulságokat teletűzzel, tehát ez a légy jó, mint halálig, és légy szőke, és légy kékszemű, és légy aranyos, és kapjál ötöst az iskolában minden tantárgyból. Nos, egy olyan világban vagyunk, amelynek alig vannak eszményei. Már nincsenek szentek, már nincsenek Isten, nincs az a numinózum, amelytől az ember az erkölcsi iránymutatást várhatná, mert ez a világból kiveszett. A világban producerek vannak, kokain van, prostituáltak vannak, meg főnökök vannak, gyilkolás is, az egész, tehát gyakorlatilag nincsenek eszmények. Az ég üres. És itt van ez a mi hősünk, akinek még van. Csak hát neki, hát ő ilyen nagyon 20. század végi figura, és neki ilyen képregény eszményei vannak, meg ilyen pop eszményei vannak, és neki Elvis az Isten, és Elvis az ő életében, az ő sorsában úgy funkcionál, mint egy lelkivezető, egész konkrétan a fejében élő Elvis. Az az Elvis, akit ő eszményít, és mivel, hogy hát fogalmazhatunk így is, hogy skizofrén a srác, lehet fogalmazhatunk úgy is, hogy ez egy belső monológ, ami a fejében zajlik, és van neki egy jobbikénye Elvis, amelyik néha megmondja, hogy mi a helyes, és mi a jó, amit tenni kell. Persze, amit Elvis mond, hogy nyírjad ki a mocskos dealer stricit, az nem biztos, hogy ugyanaz az erkölcsi iránymutatás, amit mondjuk Assisi Szent Ferenc tanácsolna. So lonely, I could die. Na, nem hagy nyugodni? Mi? Nem hagy nyugodni? Micsoda? Hogy még él a rohadék, és ugyanazt a levegőt szívja, mint te. És megúszott mindent. Ez zavar. Igen. Szeretnéd, ha nem zavarna? De mennyire? Én a helyedbe megölném. Golyót a fejébe. Lelőném, mint egy kutyát. Megdöbbenek, hogy ezt tanácsolod. Nem tanácsolok semmit, de én ezt tenném. Igazán. Nem érdemli meg, hogy éljen. Szörnyen idegesít a dolog, és meg is ölném, de nem akarok örökre a sitter rohadni. Megértem, öregem. De ha megúszhatnám. Megúszni? A gyilkolása nehéz. Megúszni az nem nagy ügy. Azt hiszed, a zsaruk törődnek egy stricibe? Figyelj! Felőlük kinyírhatnánk mindegyiket. Két golyót a rohadt tarkójukba. A zsaruk ünnepelnének. Ha nem kapnak el a helyszínen, füstölgő pisztollyal a kezedben, akkor megúszod. Clarence, én kedvellek. Mindig is kedveltelek. És kedvelni is foglak. Mennyire egy teljesen fölösleges gyilkosságba, és egy teljesen fölösleges mészárlásba kergeti bele Elvis ezt a szerencsétlen hülye gyereket. Ez a srác, ez egy nagyra nőtt gyerek, igazából nem nőtt fel. Ez még mindig a képregényboltban árul, kung fu filmeket néz. Már nem árul, ő most már ott van a polcon, most már valaki más árul, ő már a képregényhős, ő már hogy hívják, ő már megy is leszámol. Ugye Val Kilmer játsza Elvist ebben a filmben, itt elmondható, hogy minden szerepben sztárok. Tehát ez egy igazi sztárparádé. Miért jók a Tarantino forgatókönyvei? Hát egyrészt azért, mert a karaktereit, azokat penge élességűre fenni mindig. Másrészt azért, mert a dumák azok olyan nagyon-nagyon ütősre vannak, a dialógusok megírva. Úgyhogy az ember az így, hát így csak úgy tátott szájjal nézi, és sajátos és módon, tehát nagyon pörgősek végig fetrengni lett a rögést, de ugyanakkor nem a jó bevett recept szerint, hollywoodi recept szerint, tehát nem az a szokványos vicces szövegei vannak, hanem ilyen teljesen sajátosak. Hát amikor a szerencsétlen színész növendéknek az arcába csapja bele az a prosti, aki ott mellette ül a rengeteg kokót, miközben jön a rendőr, az milyen pillanat. És tel is tele van ilyen pillanatokkal. Tehát egy jó Tarantino forgatókönyv, már pedig ez a jobb Tarantino forgatókönyvek egyike, az gyakorlatilag minden 5 percre tartogat neked valami nagyon, vagy valami röhögni valót, vagy valami megdöbbenni valót. De valamiért, hogy a Tarantinonál ott a főszereplő kimehet a WC-re mondjuk, és akár ebből is adódott valami, akár a Tarantinonál egy főszereplőt megölhetnek, úgyhogy épp kijött a WC-ről, ugye lásd a Ponyva regénybe, ugye a Travoltát, tehát akármi, ami eddig nem volt mozivászton, vagy amit eddig szereplők nem csináltak mozivászton, tehát itt akár úgy is meghalhat egy Tarantinonál egy főgonosz, hogy szó szerint elcsúszik egy banánhéjon, akár. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gáborral, 0629 986 986 az SMS-szám, amin írhattok nekünk. Kaptunk néhány SMS-t. mit jelent, hogy pengel élességűre feni, mármint a karaktereket? Hát, hogy a gonosz az nagyon gonosz, akinek jó stílusa van, annak olyan jó stílusa van, az annyira kifinomult, a gangster, az nagyon gangster, az olasz az nagyon, a szicíliai, meg hogy tényleg egyéniségek a karakterek, tehát nem sablonosak, hanem izé, most már egy csomó olyan karakter, ami most már sablonosnak nevezhető, mert koppintják, ugye, de szóval akkor, amikor ő megcsinálta Tarantino először, akkor egyedi volt. Igen. Tehát, hogy arról van szó, hogy a karakterei azok mind összetettek nagyon a karakter. Pontosan erről van szó, tehát hogyha penge élességűre feni, akkor általában könnyen kicsorbul, pont azért, mert annyira finomra van fenve. De ez olyan, mint a jó szamurájkart, hogy nagyon éles, de nagyon erős mindeközben, mert nem pusztán arról van szó, hogy ilyen sztereotipizálja ezeket a karaktereket, és három jellemvonásból áll összesen az egész össze, és ettől olyan tűnik olyan kifinomultnak, hanem ezeknek a karaktereknek mélységük van. Igazi egyéniség, de sokszor még mellékszereplők is tudnak nála valódi egyéniségek lenni. Történetük van a karaktereknek, olyan történetük van, és a Tarantino ebből elvi kérdést csinál, amit aztán nem ír bele a filmbe. Tehát megírja a karakternek az egész sztoriát nagy mélységben, aminek aztán csak a karakter jelleme az, ami a sztoriban a részét képezi, de hogyha bármire rákérdezel egy karakter, Tarantino karakterrel kapcsolatban, a Tarantino el fogja tudni mondani neked, hogy 20 évvel ezelőtt hol volt, férnél volt-e, vagy elvált-e, vagy hogy egyáltalán, hogy honnan, hova utazott, miért, hol, és hogy mi volt az apja, milyen volt a kapcsolata az anyával. Milyen van rajta körülbelül. Pontosan. Minden. Tehát itt erről van szó. Hogy elevenek a karakterek. Igen, élnek a karakterek, és ilyen módon engedheti csak meg magának a Tarantino azt, hogy a karakterei ennyire nagyon penge élességűek legyenek, mert így nem csorbulnak ki. Lemaradtam az elejéről, melyik film ez? Ez a film a Tiszta románc című Tony Scott film a Tarantinónak a forgatókönyvével. Elvis olyan, mint Bogart Woody Allennél. Pontosan olyan, ugye a Jászlóira Szem című filmre utal Bence, aki írta ezt az SMS-t. Az eredeti hangok sokkal süttyobbak, ezért jobbak is. Ez Scott legjobb filmje. Hát igen, semmi kétség. Sziasztok, ugye lesz a Rosencrantz és Guildenstern halott. Brilliáns darab, kiváló színészek és Stoppard rendezte. Nem árulunk zsákba macskát, lesz róla szó, és nekünk is a kedvencünk. Ami a Tiszta románcot illeti, nekem a legkedvesebb jelenetem az az, amikor a Tom Sizemore, ugye a Tom Sizemore játssza az a Cody Nicholsont, azt a gangstert, aki elkapja szegény Alabama Whitman-t, vagyis Patricia Arquette-t, és először vallatja, utána miután megtalálja a rengeteg kokaint, utána ki akarja végezni, de a csaj az ellenáll, és ő meg úgy gondolja, hogy mielőtt megölni, játszik vele egy kicsit, mint a macska az egérrel. Ugye a macska azért játszik de az egérrel, hogy édes legyen a vére. Nem a Sizemore, hanem ahogy hívják a... Ezt a Sizemore játsza, nem? Nem a Sizemore, csak mi a neve neki a mafiózókból A lényeg, hogy annak a jelenetnek olyan elképesztő... Gandolfini. A Gandolfini, ő az. Hogy annak a jelenetnek olyan elképesztő feszültsége van. Az valami olyan brutális, annak a rettenetesen véres, rettenetesen kegyetlen. És olyan félelem, tehát olyan félelmet érzel, hogy az, és ez már nem pusztán a Tarantinónak az erénye, mert bár nagyon erősek a dumák benne, de itt a Tony Scott is hozzátett a magáéból, és mondom, nagy erény, tehát nagyon nagy rendezői erény az, hogyha valaki fel tud nőni egy Tarantino forgatókönyvhöz, és a Tony Scott esetében ezt elmondhatjuk. A másik jelenet, ami nagyon-nagyon fontos jelenet, és fontos megemlékezni róla, azt gondolom talán a film legemlékezetesebb jelenete, amikor a mi hősünknek, Clarence-nek az apja, Clifford, igen. Nem szeretné felnyomni a saját fiát, amikor őt Vincenzo Cocotti vallatja. Ugye Christopher Walken és Dennis Hopper, két nagyon nagy színész játssza ezt a jelenetet. Ő a maga részéről nem szeretné felnyomni a fiát. De nagyon úgy tűnik, hogy ezek a mocskos állatok, ezek ki fogják belőle szedni a fiának a tartózkodási helyét. Ha kell, az összes végtagát egyenként levagdossák is, és ki fogják belőle szedni, de neki van egy ötlete, hogy hogyan úszhatná meg a kínzást, és hogyan menthetné meg a fiát. Ugye te is eljátszottál már a gondolattal, hogyha már biztosan tudnád, hogy mindenképp kinyírnak, de nem akarnál előtte sokat szenvedni, lennél-e elég tökös, hogy azt mondd? A szicíliaiak a niggerektől származnak. Hogy mondta? A szicíliaiaknak niggervér folyik az erejükben. Hát ez nagyon jó. Ha nem hisz nekem, utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Szicíliát. És a mórok niggerek. Igen? Tudja, réges-régen a szicíliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. Szőkék és kékszeműek. De szóval jöttek ugyebár a mórok, és megváltoztattak mindent. Olyan sokat dugtak a szicíliai nőkkel, ha? Hogy örökre megváltozott a vérvonal. Ezért lett a szőkehaj és a kékszem helyett fekete haj és sötét bőr. Esküszöm, hogy döbbenetesnek találom. De tény, hogy ki tudja hány száz évvel később, ma is minden szicíliaiban benne van az a négervér. Az ősei niggerek. Igen? Igen, tényleg. És az ők anyja egy niggerrel kefélt. Igen, és lett egy fél nigger kölyke. És ha ez tény, akkor mondja meg, hazudok talán. És maga is részben fekete tojás. Tojás, tojás, tojás. Nem öltem meg senkit. Már 84 óta. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Hát igen, ez a jelenet, ez nekem a filmes emlékezetemben nagyon-nagyon mélyen bevésődött, és hát ez maga Tarantino, tehát hogy erre azt lehet mondani, hogy... Illetve még egy momentum, ami nem is egy jelenet, hanem egy momentum, ami pont ez a jelenet, meg amiről az előbb beszéltél, tesz nagyon erőssé, pont ezzel párhuzamájítva, a Brad Pittnek az a két jelenete, mert ugye ez a típus, hogy egy akciófilm, mindig jönnek a gengszerek, és akkor eltördelik az ember lábát, az agy nehezen elmondja, hogy hova kell menni, erre itt meg ott ül a Brad Pitt, aki végig be van tépve, azt se tudja, hol van, és akárki jön, gengszerek, rendőrök, bárki, az szépen elmondja nekik, hogy ezért, hogy hova kell menni, csak azt kell végigvárniuk, amíg ottan el tudja mondani, mert úgy, szóval mentek, hogy jobbra fordultok ott a tehénnél, az balra, tehát mire kibogozzák, hogy hova, tehát az csak ez egy problémájuk van a gengszereknek, nem kell semmit eltörni, csak meg kell fejteni, hogy miről beszél. Floydból nem bonyolult kiszedni bármilyen információt, mert Floyd jó fej. Floyd nem mérlegeli azt, hogy most ezek most senki nem akarja megölni, meg senki nem törődik vele, ő csak úgy ott el van. Floyd egy útjelzőtábla, azt lehet mondani, igazából egy biokellék, biodíszlet, azt lehet mondani Floydra. Ha már nagyon niggerezünk, itt a Drexel, akit a Gary Oldman játszik, ez a mocskos állat, hát ez tipikusan az a figura, aki nigger akar lenni, és hiába fehér, ő előadja a niggert, ő minden... Körülötte kizárólag fekák vannak, csak azokkal haverkodik. Van egy ilyen feka bandája, és ő maga is fek, annak ellenére, hogy fehér. Tehát, hogy ő a minden vonatkozásában, minden elemében úgy adja elő. Csak hát így lehetséges, hogy nincs annyi pénze, mint a Michael Jacksonnak, hogy kifeketítse magát, de ő egy anti-Jacko, igazából azt lehet mondani. Nem nagyon szeretne fehér lenni, és teljesen fekete is, csak a bőrszíne nem. A Tiszta Románc az egy, hát igen, az egy tökéletes választás, egy szórakoztató két órához, azt lehet mondani. Tehát ennél sokkal szórakoztató választás alig ha van. Ennél fordulatosabb, erősebb, eseménydúsabb, viccesebb, mindeközben meg a maga módján drámaibb, minden elemében. És ez az a fajta film, amit akár többször egymás után meg lehet nézni, és újra és újra szórakoztató. Igen, minden elemében. Hát ez a korai Tarantinónak a lendület, sodró lendülete, azt lehet mondani, amit ez a film tud. Azt mondom, hogy a 10-es skálán egy 8-as simán ér. Nálam többet is, nálam akár, ha jobb lából keltem föl 10-est, mert még ha balal, akkor is 9-est minimum. Hát folytassuk a Gary Oldman mustrát, mégpedig egy olyan filmmel, amit minden idők egyik legnagyobb rendezője rendezett, a a Francis Ford Coppola, és egy nagyon másfajta film, mint az ő híres nagy trilógiája, ugye a Keresztapa trilógia. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon másfajta film, nagyon más, hogy hat, nagyon-nagyon más akar vele. Igazából a Coppola az én számomra egy nagyon rejtélyes rendező, olyan, mintha nem lenne stílusa. Valahogy minden filmje más. Borzasztó rossz, irdatlan, ultragagyi komédiák fűződnek a nevéhez, miközben a Keresztapa első és második részével egy komplett világot nyitott meg a celluloid számára. És ez a filmje, ez pedig megint egy teljesen más, egy igazán érzéki élmény. Erre a filmre azt lehet mondani. Tehát ez nem egy épületes sztori, nem egy különösebb történet, amit érdemes lenne különösebben elmondani, vagy elmesélni, hanem ez egy nagyon színes, szagos élmény, azt lehet mondani. Tehát, hogy ez úgy hat, mint valami nagyon, nagyon geil, ilyen cukros édesség, amit az ember a pofájába kap, és de nem, én nem azt akarom ezzel azt mondani a filmre, hogy nyálas lenne, vagy valami ilyesmi, de a gics határáig elmenően látványos, és érzékletes, és... Csak az ott viszont szükségszerű. Az van ezzel a filmmel, hogy akár a szóval két, illetve nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, de két nagyon fontos szempont, ugye az egyik maga a Dracula című regény, és az, amit aztán azóta a film művészet hát művelt vele, a másik pedig a történelmi vonatkozásai neki. És... De ami itt a nagyon fontos, amit érdemes megemlíteni, az a Frank Miller féle film. Arra én azt gondolom, hogy ez a Dracula nagyon nagy hatást gyakorol. Tehát arra a fajta képregény mozira. Frank Miller? A Sin City. Ugye? A Sin City. Igen, a Sin City-nek a rendezője, ugye a képregény rajzoló, aki ezt az egész képi világot megálmodta a Sin City, többek között a Sin City-nek. A Sin City-t érdemes említeni, mert a további filmjei a Frank Millernek azok nem jók. Sajnos. De a Sin City az zseniális. Na most ez a Dracula, ez a film, ez azt gondolom, hogy ez valahol az előképe annak. Itt a rádiós formátumból következően nem tudjuk igazán felmutatni ennek a filmnek a valódi erényeit, mert ennek a filmnek az erényei azok nagyon vizuálisak. Tehát azt lehet mondani, hogy én egyébként általában nem gerjedek különösebben az ilyen látvány dolgokra, tehát nekem a sztori az elsődleges, de tisztában vagyok azzal, hogy van olyan, akinek a látvány, aki a mozit sokféleképpen... Csak az a nem mindegy, hogy itt most a látvány tényleg a kreativitás látszik a látványban, vagy pedig a sok pénz. Tehát nem mindegy, hogy látvány alatt még nagyobb robbanást, meg még drágább díszleteket értünk, vagy pedig egy kreatívan, szépen művész ilyen megformált látványvilágot. Ez egy olyan film, ami nagyon az érzékekre hat. Nagyon nagy műgonddal. Igazából olyan ez a film, mint egy festmény. Vagy olyan, mintha valamilyen fotóművészeti alkotás lenne. Van, aki a filmben elsősorban a fotót élvezi. Tehát van, aki úgy nézi, mint egy képet. Én inkább úgy nézem, mint egy színdarabot. Tehát én a drámát részesítem előnyben. De kinek hogy? Ez a film, a Dracula című film, az a Coppolának egy teljesen új arcvonását mutatja fel, amelyben nem a sztori a lényeges és az érdekes elsőrendűen, hanem egy olyan világba tud kalauzolni, amely világ valaha volt, illetve sosem volt. És ezt a kettőt oltja egymásba. Tehát egy legendás világot, valamint egy nagyon is történelmi világot, hogy a viktoriánus Angliát oltja bele egy ilyen legendák által övezett vámpír sztoriba, ami a történelmi múltba vész, legalábbis annak a legendája, annak az alapjai. És ezt az egészet egy nagyon-nagyon sajátos, semmi mással össze nem hasonlító, összehasonlítható képi világgal önti nyakon. 1462-t írunk. Konstantinápoly elesett. A vadtörökök hatalmas sereggel vonultak Európa felé, és Romániát támadták, fenyegetvén ezzel az egész keresztény világot. Egy erdélyi román hős, a sárkány rend lovagja szembeszállt velük. Úgy hívták Draculea. Május 25-e Budapest. Ma reggel tovább indultam. Úgy éreztem, mintha ezzel átléptem volna kelet és nyugat határán. Az ország legkeletibb részén járok. Erdély, Moldávia és Bukovina határvidékén. A ködös Kárpátok között. Európa legvadregényesebb, legelhagyatottabb tájain. Kedves barátom, üdvözlöm itt a Kárpátok között. Türelmetlenül várom érkezését. A borgószorostól az én kocsim hozza ön tovább. Remélem, hosszú utazása kellemesen telik, és hogy jól érzi majd magát ezen a gyönyörű vidéken. Barátja, D. Hát a Francis Ford Coppola az nem volt szívbajos, és elég biztos kézzel bízta a Draculának a szerepét Gary Oldmanre. Végre főszerepet játszik a mi hősünk. Tehát itt van ugye Anthony Hopkins, aki Van Helsing professzort játsza, Keanu Reeves, Winona Ryder, Monica Bellucci, itt is elmondható, hogy sztárok játszanak minden egyes szerepben. Ajaj. Ez a film, ez azért különleges, mert annak a korszaknak, annak a viktoriánus kornak nem csak a hangulatát kölcsönzi nagyon-nagyon élővé a celluloid szalagra, hanem a kor festészeti irányzatainak, a szimbolizmusnak, az impressionizmusnak a képi elemeit, a vizuális hatásait integrálja be a filmnek a képi világába. Ez a nagyon erős, ez a nagyon nagy erénye a Dracula című filmnek, hogy itt egyszerűen olyan látvány élményekben van részed, amikor ezt nézed, olyan kifinomultsággal vannak megfestve szó szerint, mintha ecsettel lennének megfestve a képek a filmben, hogy ez egy nagy különlegessége ennek a Coppola filmnek. És akadnak itt egyéb dolgok is. Az egyik, csak gyorsan pár szót magáról ugye a Dracula című regényről, meg annak a történelmi vonatkozásairól. Stoker, amikor először megírta az első jelzőt a Draculával, akkor még nem Draculának hívták volna a vámpírt, még nem volt köze a Vlad Tepeshez, hát már volt egy első verzió, amikor egy történelemkönyv a keze ügyébe akadt, és akkor olvasott Vlad Tepesről, és megihlette őt, és azért írta át erre a Draculára. Ugye havas a föld fejedelme volt Vlad Tepes, és hát egy meglehetősen véreskező ember volt. Az egy más kérdés, hogy abban az időben is, erről még majd mindjárt visszatérünk, tehát abban az időben azért még szokás volt ugye a halálbüntetés, embereket karóba húzni, stb. Tehát végülis Vlad Tepes abban az időben majd, hogy nem csak egy picivel volt, hogy olyan brutálisabb vagy szadistább, mint a kollégái, de hát azért lényeg, de az volt, tehát ő élvezte a kínzásokat, volt, hogy ok nélkül is húzatott karóba embereket tömegesen, és volt, hogy piknikeket rendezett, miközben gyönyörködött a karóbahúzásba is. Egy pszichopata volt, viszont ugyanakkor az mindenképpen, ami el lehet róla mondani, ami viszont meg erény sok más uralkodóval ellentétben, hogy ő nem csak azt tudta csinálni, hogy kegyetlenkedett mondjuk a parasztokkal, hogy sutyom meg, mit tudom én, hanem ő szóval nem volt beszari, mondjuk ki, tehát ő olyanoknak is idézőjelben beszólt, akiktől mindenki félt, tehát amikor egész Európa a törököktől rettegett, akkor megcsinált ezt, hogy a szultáni követeknek a fejére szögeztette a turbánt, mert nem emelték meg előtte, stb. És jó részt neki köszönhető, hogy nem foglalták el a törökök Európát, tehát ő egy nagyon nagy fegyver volt Európa kezében, mert pont ezért, mert egy ilyen elvetemült egy állat volt, mert ugye egy olyan ellenséggel néztünk szembe, ugye a törökök, mivel egy egész más istenbe hisznek, ezért ugye kölcsönösen nem vettük ember számba, szóval ők sem minket, mi se őket. Csak ellentétben mondjuk más népekkel, mondjuk az afrikaiakkal, ők nem fadárdákkal jöttek, tehát a törökök azok legalább annyira fejlett, vagy még fejlettebb nép voltak, mint mi, és ugyanakkor meg valami iszonyatosan nem vettek minket emberszámba, és ezért ezért voltunk tőlük ennyire betolva. És ezért volt kvázi minden megengedhető velük szemben. És ezért volt szükség egy ilyenre, mint a Vlad Tepes, aki egy ennyire elvetemült ember, mert senkit nem vett emberszámba, tehát egy igazi Hannibal Lecter volt, tehát ő senkit, tehát egyrészt senkitől nem félt, másrészt senkit nem sajnál. És egyszerűen az emberevéstől kezdve az éve megfőzésig mindenfélét eljátszott, akár puszta szórakozásból, és időnként a vacsora vendégeit is kényszerített, hogy egyenek emberhús, stb. Meg volt, hogy például valamelyik királynak a követe panaszkodott, hogy zavar őt a hullaszag evés közben, akkor őt is, akkor megparancsolt, hogy őt egy jó magas karóra húzzák fel, ott fönt lát talán tisztába levegő. Tehát frankon ilyeneket csinált, és még amikor éppen például ilyenek voltak, hogy Mátyás király börtönében volt, amikor éppen nem volt rá szükség, akkor ott eltették az útból. Mert Mátyás király rendszeresen bebörtönözte, amikor nem kellett a csoda fejbe. Nem rendszeresen, de legalább egyszer őnál volt éppen börtön, akkor félre kellett állítani, és viszont egy annyira egy szuggesztív, meg annyira megnyerő egyéniség volt, hogy a börtönőrök kifejezetten szerették őt, és kedveskedtek neki kis állatokkal, patkányokkal, maskákkal, akiket őt karóba húzhatott, stb. És a végén egyébként a szövetségesei tisztességesen járulták előtt, és aztán valami, aztán mézben vagy miben vitték el a fejét a törököknek. De szóval ami a lényeg, hogy ugye egyértelmű, hogy egy elvetemült állat volt, viszont ahhoz képest, hogy akkoriban azért általában miket műveltek uralkodók meg emberek, tehát nem volt annyira kirívó, mint most. És hogy hívják is, egyfajta ilyen igazságtétel is van ebbe a filmben, hogy ennyire romantikusra kerekíti, hogy azért beszél arról, hogy ő egy történelmi hős volt, mert végül is a hazájában mai napig hősként tisztelik, és a Romániában például sokáig nem adták ki a Dracula című regényt, ezért baromira vérig voltak sértődve a románok, hogy a nemzeti hősükből egy izét csinálnak, egy ilyen sátán, de mondjuk legyünk őszinték, azért lehet, hogy mi is pipák lennénk valahol, mit tudom, valamelyik angol vagy amerikai író csinálna mondjuk valamilyen, mit tudom, és sorozatgyilkos, hogy a Dugovics tifusz, mert mit tudom, megharapta őt egy hogy hívják, egy rádió aktív kamikáze pilóta, ő lett a Dugovics tifusz, és akkor ő a hogy hívják, oknak a kéményseprőknek a gyilkosa, és mindeniket lerántja magával, vagy mondjuk a Mátyás királya megcsinálták volna az Egyenesen átnak a folytatását. Tehát hogy a románok kicsit joggal voltak pipák ezért, hogy egy ilyen sátán lett az ő nemzeti hősükből, és egyfajta ilyen igazságtétel is van ebbe a filmbe, hogy kihozzák ezt a Drakulából, tehát bemutatják, hogy ő egy hős volt, és mivel elárulták őt, ugye még a szövetségesi is ezért köt szövetséget a sátánnal, és ezért jön vissza. Egyébként minden esetre a lényeg, hogy ez a Dracula, ez annak ellenére, hogy meghalt, meg levágták a fejét, meg mézben vitték el a szultánnak, ennek ellenére a teste valahogy nem oszlott el. Legalábbis a filmnek, ennek a sztorinak ez az alapja. És illetve filmet még megspékelték azzal is, hogy még egy szerelmi történet is van, ami még a regényben nincs, tehát hogy elárulják őt, és akkor emiatt öngyilkos lesz a szerelme, és ezért jön vissza bosszút állni, meg ezért paktál az ördöggel. Remélem, megbocsátja, ha most nem tartok önnel. Én már végeztem vele, és sohasem iszom bort. Az egyik őse? Hasonlít arra. A Dracul rendtagja, azaz sárkány. Eme ősi társaság jegyében védelmezték őseim az egyházat Krisztus ellenségeitől. Ám viszonyuk korán sem volt mindig felhőtlen. Értem. Ez nem mulatságos. Mi Drakulok joggal vagyunk büszkék. Attilához fogható ördögi fejedelmek vére folyik ereinkben. A legértékesebb dolog manapság. A háborús időknek vége. Családunk diadalai immáron legendák. Nemzetségem utolsó tagja vagyok. Megsértettem a tudatlanságommal. Bocsásson meg. A Gary Oldman, mint Dracula, ebben a filmben legalább 5 különböző alakban látható. Hát látható, mint egy hős fejedelem, egy vérszomjas harcos. Látható, mint egy vén várúr, egy ilyen vén kéjenc. Akkor látható, mint egy ifjú, agilis, román herceg Londonban. Akkor látható, mint egy ilyen vén aszott hulla, egy koporsóból előkerült ilyen korpusz. Plusz mint denevér ember, plusz mint patkány, plusz mint farkas. Denevér démon, farkas, patkány, és mindenféle különböző státuszban, tehát nagyon öregtől a nagyon fiatalig, a nagyon vonzótól a nagyon undorítóig. Nagyon állattól a kicsit emberig, vagy igen, a... Igen, mindenféle, és mind Gary Oldman, úgyhogy ez maga, ez az egyetlen film a Dracula, már eleve egy kis Gary Oldman paletta a jóból. Mi vagy te? Mondd el. Tudnom kell. Semmi. Nincs életem. Nincs lelkem. Hogy? Félnek és gyűlölnek. Halott vagyok az élőknek. Hallgass meg! Szörnyeteg vagyok. Emberek gyilkosa. Drak. Drákula vagyok. Nem! De ölted meg Lucyt! Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. Egyenek csak. Erőt kell gyűjteniük. Doktor úr. Hogy halt meg Lucy? Hát... Sokat szenvedett? Igen, nagyon szenvedett. Aztán levágtuk a fejét, átszúrtuk a szívét, aztán megbékélt. Doktor úr! Kérem. Nos, Mr. Harker, mint az orvosa, felteszek egy igen fontos kérdést. A ma démoni nőkkel folytatott hűtlenkedése során egyszer sem kóstolta a vérüket? Nem. Nem? Nem. Jó! Akkor önt nem fertőzte meg a kór, amely végzett szegény Lucyval. Doktor úr, értse meg. Képtelen voltam hinni. Még magamnak is. Megbénította, félsz. Tudom. De uram, én tudom, hol nyugszik. Én vittem oda. Az apátságba. Vámpírok pedig léteznek. Amelyikkel pedig most küzdünk, erősebb, mint 20 másik együtt, s ezt ön is tanúsíthatja, Mr. Harker. Mi több, oktalan állatok is szolgálják, denevér, patkány, farkas. Felbukkalhat köd vagy pára alakjában, s eltűnhet bármikor. Dracula sokra képes, ám ereje nem végtelen. Csak hazája ősi földjéből képes erőt gyűjteni. Tehát itt kell őt meglelnünk és elpusztítanunk. Jack? Szinte sajnálom szegény grófot, hogy így vadászunk rá. Hogy szánhatsz egy szörnyeteget? Nina addig nálam marad. Biztonságban leszel. Rendben. Mr. Morris, felesleges puskát hoznia. Le kell fejeznünk. Többre megy a dzsungel késével. Nem tudtam, hogy közel harc lesz, Doki. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gáborral. Nagyon népszerűek mostanában. Ezek a vámpíros filmek meg sorozatok. Igazából én azt gondolom, hogy az Interjú a vámpírral volt az a film, ami visszahozta. Vagy nagyon népszerűvé tette, vagy az új generációk számára exportálta, és széles körben tette pop, a popkultúra részévé tette a vámpír sztorikat. És mostanra, hogyha megnézed, a legnépszerűbb sorozatok között nagyon-nagyon sűrűn fordulnak elő a hogyha a Twilight-ot említem, vagy a True Blood-ot említem. Igen, ez két komponens, illetve sőt, több komponens ez a dolog, hogy miért lett most ennyire divat ez a vámpírság. Az tény, hogy meghatározó az Interjú a vámpírral, az annak idején elindított egy olyan új dolgot, ami akár jó is, tehát egy jófajta tendenciát és is elindított. És mi volt a lényege? Az erkölcsi vonatkozásoknak a behozatala a képbe. Tehát amikor meg vagy verve ezzel a sorssal, hogy te vámpír vagy, és innos kell a vér. Tehát emberibbé teszi a vámpír, de nem és, csak az. És nem a vámpír szemszögéből is megnézzük. Igenis, tehát hogy a vámpír... Az nem rád lesz, és emberi... nem adott esetben te vagy a vámpír, de nem csak ez, hanem a másik az, hogy ugye ez a fajta régi, ilyen hagyományos vámpír, vagy jön a vámpír, aki fél a fokhagymától, meg karóval lehet szíven szúrni, meg és attól meghal, meg a keresztől, meg ilyesmiktől fél, ez ugye elavult lett, ettől már nem félünk, és ezért elkezdődött egy ilyen modernizáció a vámpírok, részben az interjú a vámpírral című regény, és az abból készült film is, meg az ilyen különböző szerepjátékos szubkultúrába is elég rendesen elindultak, ilyen különféle újabb vámpír típusok keletkeztek, amik már mondjuk, mit tudom én, fényes tappal is tud mászkálni, mit, hogy csak úgy lehet megölni, hogyha az ánuszám fölnyúlsz, és akkor úgy szúrod szíve háromszor, aztán négyszer szemen köpöd, és a többi, tehát egyre félelmetesebbre próbálják csinálni, ugyanakkor mégis egyre gagyibbnál gagyibb filmek, vannak ezek a Twilight, stb., ez a Safety Pro Jimmy-vel egybeoltott vampire story, tehát egyre nyálasabb dolgok jönnek, és pont ettől zseniális többek, vagy részben emiatt zseniális ez a Coppola-féle film, hogy ő visszanyúl a régiós The Dracula story-hoz szinte egy az egyben, itt-ott átdolgozva a régi fajta vámpír, amik átváltozik vámpirá, ezé az, vagy denevéré, patkányá, stb., és mégis egy fantasztikus filmet csinál belőle, miközben gagyibbnál gagyibb filmek kerülnek mind a tévébe, mind a mozivászóra, minden irányból támadnak a tinédzser vámpirok. De nem arról van szó, hogy ez a sztori is, is olyan, hogy nem nagyon kéne realizálni, mert attól csak röhelyes lesz, hanem meg kell hagyni abban a legendás, ködös, félelmetes, transzilvániás közegben, abban a világban, ahova való visszarakni a 19. században. De lehet ezt realizálni. Ahol az egész sztori született. De figyelj, lehet ezt realizálni egy-egy film vagy könyv erejéig, mert például ez az interjú vámpirral, ez is egy jól sikerült film, meg a könyv is jól sikerült, csak az a baj, amikor átfordulunk, és ebből egy trend lesz. Ugye mindennel akkor van gáz, hogy a trend lesz belőle. És itt ez jól egybe talált ezzel az emo divat hullámmal, ezzel a depis, de ezzel a, hogy mondjam, tehát ez a sötétre festett popzene, tehát ez a műanyag depressziósság, ez a műsötétség, ez a mű, fölvágom az ereimet, de azért úgy, hogy ne halljak meg, de utána mutogathassam a többieknek, hogy mekkora kemény vagyok, és ezzel nagyon egymásra, meg ezzel a manga őrülettel, hogy nagyon egymásra talált ez a vámpíros dolog, mi vagyunk a vámpírok, összeülünk feketébe öltözve, és akkor mit tudom én, belecsöppentjük a vérünket a nem tudom, Coca-Colába, és megisszuk, és halleluja. A Coppolának ez a filmje, ez mindenképpen egy nagyon, mondom, egy nagyon-nagyon érzéki élmény, hogy mennyire, azt éppen a díjak jelzik, a 3 Oscar díjat is kapott, legjobb jelmez, legjobb hang, legjobb smink és maszk. Tehát minden, ami effektus, látványos, vagy hallható, vagy, tehát mondom, ez a nagyon színes szagos élmény, amire számítsatok a Draculától, ez a Coppolának egy nagyon másfajta filmje, nem az az okos és erkölcsi témakör, amiért a Keresztapa kapcsán kedveljük a Coppolát, hanem egy teljesen más, valami teljesen máshoz fogott hozzá, és nagyon széles körben tartják mesterműnek a Dracula című filmet. Illetve egy szempontból mindenképpen, vagy egyfajta erkölcsi értéket lehet neki tulajdonítani, vagy visszahozta valaminek a becsületét. Tehát ugye az 50-es években, amikor előszedték ezeket a klasszikus történeteket, mint a Frankenstein, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde és a Draculát, mondhatjuk, hogy elég rendesen meggyalázták őket, tehát ezek a inkább röhelyes, de egyáltalán félelmetes horrorfilmek. Tehát ilyen gumi horror lett a Draculából, a Frankenstein, holott azok mind sokkal többek. Tehát a Frankenstein is egy zseniális regény, a Jekyll és Hyde is ugye Stevensontól. És mostanában egyrészt a Kenneth Branagh, ugye hát mostanában, szóval hogy az elmúlt évtizedekben egyrészt a Kenneth Branagh csinált ugye a Frankensteinnek egy nagyon, nagyon zseniális filmfeldolgozást, akkor John Malkovich, meg a Julia Roberts főszerep, meg a Glenn Close főszereplésével ugye a Dr. Jekyll és Mr. Hyde-nak készült egy nagyon jó feldolgozása, és Coppola az pedig a Draculának úgymond adta vissza a becsületét, tehát csinált egy olyan filmet, ami méltó ahhoz a regényhez, ami nem véletlen népszerű több száz évvel a megírása után is. És akkor beszéljünk egy aktuális pszichopatáról, egy aktuális vérengző pszichopatáról, hogyha a történelmi vérengző, vagy a legendás vérengző pszichopatát kivégeztük, és szerintem ennek a filmnek, én egy hetest simán adok neki, nekem nem zsánerem a nagyon, nem tudom én, ez a nagyon festményfilm, de tényleg látványos és tényleg szórakoztató. Nekem a Dracula az, nekem még 9-es. És hát amit érdemes megemlíteni, hogy ez a Helsing professzor, akit az imént hallhattatok, ugye a Anthony Hopkins, hát annak frenetikus stílusa van, azt élvezhettétek, reméljük legalábbis. Ha beszéltünk Tony Scottról, akkor beszéljünk Ridley Scottról is, ez Ridley Scott film fog következni, a Hannibal című film, amiben a Gary Oldman Mason Vergert, vagy Vergert egy végtelenül torz testű és lelkű karaktert játszik. Egy olyan maszkban, amiben szinte felismerhetetlen. Ez a film, ez az a thriller, ami már a horrorfilmnek a határán van. Tehát igazából Én azt gondolom, hogy a Bárányok hallgatnak az egy klasszikus thriller volt. És a Ridley Scott ezt a thrillerséget nagyon nehéz horrorfilmet gyártani úgy, hogy semmi természet felett itt nem raksz bele. Tehát semmi spirituálistól, sátánitól, vagy a halott kislány haragjától, vagy a körtől, amit nem értünk, de megöl a telefon, meg a tévé. Ezektől semmi ilyet nem raksz bele, hanem teljesen reális az egész sztori, csak raksz bele egy lélek nélküli embert, akinek a szabályai azok nagyon sajátosak. Tehát az övék a szabályok, köszöni, és mivel, hogy ő alakítja a szabályokat, ezért aztán ezek sohasehova nincsenek leírva, vagy ki tudott számítani, vagy nem. De illetve akkor... van rendszer az őrületébe, és viszont az csak még félelmetesebbé teszi őt. Igen, és... De ez a fajta horror egyébként szerintem már, vagy horrorisztikusság szerintem már a Bárányok hallgatnakban is ott van. De itt sokkal itt mindent megmutat, tehát itt minden képivé válik. A Bárányok hallgatnakban egy csomó borzalom, az csak utalásszerűen van. Nem, a kamera nem csókolózik a rettenettel. Itt meg ez történik, itt mindent megmutat, itt mindent bele a pofádba. Hát csak Hannibal Lecter a sokszor pont olyankor a legrémes, szóval nem csak amikor gyilkolt, tehát az, ahogy viselkedik, ahogy beszél, hogy szórakozik az emberekkel. Hát a Bárányok hallgatnak be az a jelenet, amikor ugye kihozzák őt a Diliászból, nagy szigorú őrizet alatt, mert hogy ő tudja, hogy ki az éppen aktuális sorozatgyilkos, és találkozik a szenátor asszonnyal, akinek a lánya éppen el van rabolva. És erre elkezd vele kekeckedni, hogy ha levágnak a kicsi kislányát, akkor magának hol viszketne, meg mit tudom én. Ahogy játszik az ember, hogy őt nem lehet bezárni. Tehát bent, amikor benn van a börtönben, akkor is ugyanúgy játsza a kis játékait, megölet embereket másokkal, stb. Van, viszont szabadlábon se tud igazán szabad lenni. Tehát a Bárányok hallgatnak be, az derül ki, hogy őt nem lehet bezárni, mert a rácsok mögül is ugyanúgy gonosz, meg ugyanúgy osztja a lapokat. Ugyanakkor viszont a Hannibalból meg az derül ki, hogy ő, amikor szabadlábon van, akkor sem tud igazán szabad lenni, mert folyton vigyázik, hogy ne hagyja ott sehol az új lenyomatát, hogy nehogy valaki fölismerje. Ráadásul egy ilyen egoista embernek, mint ő, ez egy valóságos büntetés, hogy bujkálnia kell, érted? Igen. Tehát ő neki kell lenni a társaság központjának, ugye egy hihetetlen szellemes és nagyon művelt ember, nagyon jó humorérzékkel, és tényleg, ha éppen nem szemel ki téged áldozatnak, akkor kifejezetten szereted is a társaságát, tényleg. Tehát bár a Hannibal Lecter nagyon jó lenne eltejázgatni, hogyha érted, nem a te valami belső szerved, ahogy hívják a desszert. És épp ez benne a félelmetes, hogy egy ennyire megnyerő ember az áldozatai, akármilyen borzalmas dolgokat művel velük, azok sokkal ellenszenvesebbek, mint ő maga. És ugyanakkor de feltéve, hogy te számodra olyan nagyon ellenszenves egy klarinétos, aki hamisan játszik. Hát figyelj, hogyha belegondolsz, hogy hány meg hány zseniális művész hal éhen, nézd meg a történelem során, hogy hány zseniális művész halt éhen, és ehhez képest ott van egy baromi tehetségtelen művész, aki ott van egy állami vonózenekar, tehát nem az van, hogy tehetségtelen ember, és akkor elmegy a nem tudom én valahol ottan zenél egy klubba, hanem a baltimori filharmonikusokból ott van, de a többiek is tudják, hogy tehetségtelen, tehát nyilván miért van ott, vagy mert valami valakinek a valakie, vagy mert elég pénz van, hát amikor az ő hasnyálmirigyét teszik, meg a hasnyálmirigyét. Nem, tehát mi nem vagyunk pszichopaták, de mi nem vagyunk pszichopaták, csak de most itt azt nézd meg. Gondolod, hogy ő egy megvetendőbb karakter, mint Dr. Lecter? Dr. Lecter esetében nem egy erkölcsi értékrendről van szó, hanem egy ízlésről. És ez egy fontos különbségtétel. Nem ízlésről van szó, mert ha ízlésről volna szó, akkor nem egy tehetségtelen zenészt nevet volna meg, hanem akkor mondjuk megevett volna, hogy egy rockzenész, azért, mert nem komoly zenét játszik, vagy egy popzenész, de nem, ő nem egy más stílusú zenész tölt meg, ő nem egy olyan zenész tölt meg, amelyik szóval nem sznobizmusból, ő egy tehetségtelen ember. Dr. Lecter nem kedveli például a modort. A modortalan embereknek megeszi a máját. Ez ízlés dolga. Itt nem arról van szó, hogy valaki erkölcstelenül éli az életét, hanem mondjuk arról van szó, hogy nem udvarias Clarisszel. Márpedig ő Clarisszt nagyon szereti, személy szerint. Azért, ha megnézed a legtöbb, az a legártalmatlanabb áldozata neki, ugye a fuvolista, meg azért a legtöbb áldozata a Lecternek, akiket itt kiszemelt, akit nem mondjuk menekülés közből, meg ott van ugye mindjárt Mason Verger, akit ugye a Gary Oldman alakít, aki egy pedofil pervez barom volt, aki ugye mindent megúszott azért, mert jó, meg gazdag volt, és még szinte büszke is rá, hogy izé megúszta az egészet. És ráadásul, ami a vicces, hogy ő maga hívta föl maga, ugye ő páciense volt ugye a Lecternek, amikor ő még pszichiáter volt, és ez a Mason Verger, ő maga hívja föl magához a kis kélakába, a Hannibal Lectert, hogy beparáztassa, hogy kicsit lelkileg megterrorizál, hazája, aztán nagyot koppan, amikor ugye a végén átkerül a másik végére a Brének. De vagy ott van a korrupt rendőr, a korrupt, hogy hívják, államügyész, és ráadásul arról nem is beszél, hogy pont ezek miatt az emberek miatt tud megszökni, mert pont a Dr. Chilton, van az a figura, akit a Réli óta játszik a Hannibalba, és akit a Bárányok hallgatnak, a más színész játszik, pont az ők kis karrier egyengetésük miatt tud megszökni a Hannibal Lecter, érted? Tehát ilyen emberek, az egyik egy elmegyógyintézet vezetője, a másik meg az vagy az igazságügy minisztériumnál egy fejes, és össze-vissza apró pénzért adják, veszik a dolgokat, és miattuk lett szabadlábon egy pszichopata, vagy a rendőr, amelyik azért, hogy, és ráadásul, hogy a rendőr se azért akarja a váltságdíj, vagy a vérdíj miatt elpuskázni. De miért akarja? Mert azért, hogy operába viesse a feleségét. Mert a felesége sokkal igényesebb annál, mint amennyi pénze neki a kis rendőri állásából. Igen, és van, ez az. És tehát a büszkeség, tehát miért? Tehát nem azért korrupt, mert hogy legyen mit tennie, hanem emberi... azért, hogy el tudja vinni operába a feleségét, meg legyen kaviár. De nem ezek a nagy erkölcsi kategóriák. Tehát, hogy mondjam, ezek nem azok a... Tehát ne tévesszük össze Hannibal Lecter John Doe-val. John Doe az erkölcsi alapon gyilkol. Hannibal Lecter meg ízlés alapján gyilkol. Hannibal Lecter is erkölcsi alapon gyilkol. Nem. Annyi a különbség, hogy a John Doe az alázatosabb. Tehát annyi a különbség az egészben, hogy a John Doe az teljesen aláveti magát ennek a dolognak, bevállalja őt magát is, mint áldozatot, és nem csak azért, mert ő lesz az egyik áldozat, hanem azért, mert végig egy áldozata ő maga is ennek az egésznek. Nagyon tévedsz. A Hannibal Lecter az viszont sokkal egoistább, tehát ennyi a különbség, egoistább. Hannibal Lecter nek egy csomó minden zavarja a kifinomult ízlését. Egy csomó minden idegesíti. Minket is, téged is, engem is, egy csomó minden irritál. Emberek, akik egyszerűen az az érzésed, hogy a pofádba másznak. És ostobák is, és hogy kerül oda, ahol van. De az a lényeg, Emberek iránt jogosan érzel megvetést. Na most Hannibal Lecter ezeknek az embereknek megeszi a máját nagy szemű babbal. Hát de sorozatgyilkosról beszélünk. De nevezzük ezt erkölcsi alapnak, ha szabad kérnem. De nem, hogyha erkölcsileg nézzük, nyilvánvaló, mivel én elítélem a gyilkosságot, ezért nekem az összes sorozatgyilkos akármilyen motivációval gyilkol, az nyilvánvaló, hogy mondjam, az én erkölcsire, az én etikai kódexemben nem illik bele. Viszont hogy hívják, hogyha a motiváció, tehát eleve ezért nincs igaz Hannibal Lecternek, mert embereket öl, meg embereket kínoz meg, viszont azért, hogy miért válogatja ki azokat az embereket, akkor viszont, hogy mondjam, tehát akárhogy is nézzük, szinte minden olyan áldozat, akit nem azért ölt meg, mert muszáj volt, mert éppen menekült és útba volt neki, szinte mind olyan, hogy tényleg ellenszenvesek, a legkevésbé ellenszenves az a tehetségtelen bűvész, és a legőbb, hát és aztán meg ott vannak az ilyen hatalmas emberek, akik meg mások életével játszadoznak. Jó, csak az, hogy valaki rosszul játszik Mahlert, az ne legyen egy erkölcsi kategória, ha szabad kérnem. Tehát azért ne erkölcsi... De kérdezzük meg a kedves hallgatókat, 0629986986 az SMS számunk. Szerintetek erkölcsi vagy ízlésbeli alapon választja ki az áldozatait a Hannibal Lecter, akit az Anthony Hopkins játszik, és ugye itt van a nagy képmutató Mason Verger, akit ugye a Gary Oldman alakít, az egyetlen túlélője a Hannibal mészárlásának, vagy ámokfutásának. Ő az, aki miközben folyamatosan arról beszél, hogy őt megváltotta Jézus Krisztus, közben vaddisznókkal akarja fölzabáltatni Hannibal Lectert. Már ő is ugye közrejátszott abban, hogy nem kapták el a Hannibalt, hiszen ugye őt ugye túlélte a Hannibal támadását, és nem elmondta a rendőröknek, hogy ki a Hannibal, meg ilyenek, hanem kussolt, mert bosszút akar állni rajta. Tehát már sokkal előbb elkaphatták volna a Hannibalt, hogyha ő neki nem lett volna fontosabb a bosszú, mint hogy elmenjen becsület, mert ugye életben maradt, ugye eltörte neki a nyakát a Lecter, de túlélte. Tudja, hálás vagyok Istennek azért, ami történt. Ez volt a megváltásom. Maga befogadta Jézus Starlingnek. Van hite? Luteránusnak nevettek. Én nem azt kérdeztem. Clary Starling ügynök vagyok, a számom 514-3690. Ez Mason Verger vallomásának felvétele. Egy nyári táborról akarok mesélni magának. Csodálatos. Arról ráér később beszélni. Nem ér rá később. Jelentősége lesz, higgy el. Keresztény szellemi tábor volt, az apám alapította. Szegény, szerencsétlen sorsú árva kis fiúknak és kislányoknak, akik bármire hajlandók voltak egy cukorkáért. Mr. Verger, a nemivédségei nem tartoznak ide, nekem csak... Ne aggódjon, mentességet kaptam a főállamügyésztől, és bűnbocsánatot az élő Jézustól. Ő pedig a nagyfőnök fia. Ismerte már Lecter doktort, amikor a bíróság hozzá küldte őt? Mármint hogyan? Személyesen? Igen, arra gondoltam, ha nem kellemetlenülnek ez a téma. Egyáltalán nem. Nem szégyen. Nem mondtam, hogy kellene. Nem, akkor ismerkedtünk meg, mint orvos és beteg. Hogy került az ön házába? Meghívtam őt magamhoz. A privát kis fészkembe. Örömmel. A legcsámosabb szerelésemben nyitottam ajtót Lecter doktornak. Attól tartottam, hogy megijed majd tőlem, de nem láttam rajta, hogy félne. Ő tőlem. Visszagondolva szinte vicces. Megmutattam neki a kis játékaimat, többek között a kötélhurkot. Azt, amire felakasztja magát az ember, úgy finoman, úgy még jobb, miközben nem. Szóval érti. Azután azt mondta Mason... Mason, kér egy vidítót? Ó, hát persze, hogy kértem, és teljesen elszálltam a szemben. Azt mondta Mason, mutassa meg nekem, hogyan mosolyog, mikor megkörjünk ez a gyereket. Mikor mosolyogtam, azt mondta, szóval így csinálja. És akkor a doktor bácsi egy tikat cserepezőt a felé, tessék. Nyúzza le a bőrt az arcáról. És adja a kutyának. Nem jó, még látom az arcát. Hogy tanulja? Még mindig nincs képen. Ez áll a bóka! Akkor is ott valahogy jó ötletnek tűnt. Akkor is ott valahogy jó ötletnek tűnt. Hát ez nagyon érdekesen hangzik. Valóban. Így büntetni valakit, hogy valami nagyon súlyos pszichedelikumot, nem tudom elképzelni, hogy mit adott neki, az valami nagyon-nagyon-nagyon súlyos... Valamilyen tudatmódosító szert, végül is az mindegy is, hogy nem mit. Nem tudom, milyen halucinogént adott neki, aminek a hatására lemetszette a saját arcát és megetette a kutyákkal. Hát ez részben annak érdekes. Attól csak fogékonyabb lett, tehát ugye Hannibal Lecter, mint tudjuk, csodákra képes, ugye verbálisan, már a bárányok hallgatnak be, és ugye addig duruzsolt a cellatársának a fülébe, amíg az lenyelte a saját nyelvét. Csak hát az ugye egy őrült volt, ugye az, itt pedig viszont egy... Távirányítással végzel ki valakit, úgyhogy nem férsz hozzá fizikailag, de rábeszéled arra, hogy nyelj el a nyelvét, az milyen. Nem hiszem, hát ez egy valami fontos kérdés, ami szerintem a Hannibal Lecter népszerűségének a nagyját adja, az az, hogy mindenki fölteheti magának a kérdést, hogy engem vajon megenne, vagy inkább velem etetne meg valakit, mert a harmadik változat nem nagyon létezik. Az vagy egyik se, nem? Mert épp ez, tehát a lényeg, hogy hogy téged, mert pont ezért, mert maga motiváció, tehát amilyen alapon ki választja az áldozatait, ott viszont a legtöbbször, hogyha belegondolsz, azt az ember te is elítéled, nyilván te nem ölnéd meg, és nem ennéd meg, de hát, hogyha már valaki átesett valamilyen oknál fogva ezen a ponton, és már embereket gyilkol, és embereket eszik, akkor nyilván ő neki a reakciója olyan dolgokra, amiért te valakit megvetsz, esetleg elküldöd a fenébe, vagy elmondod róla, hogy mekkora gyökér, azért ő megöli. És a maga ez, hogy miért maga ez az evés, hogy megeszi őket, megeteti őket egymással a kutyával, stb. Azért van, mert neki abból van elege, hogy az emberek, miközben ennyire felsőbbrendűnek képzelik maguk a többi állatnál, közben mivel foglalkoznak, azzal, amit meg lehet enni, amit meg lehet dugni, amit zsebre lehet tenni, egész egyszerűen nem képesek nagyobb távlatokba gondolkodni, és elege van a képmutatásból, ebből van elege, és egyszerűen azért így öli meg őket, meg akar őket alázni ezzel, hogy megeszi őket. Kaptunk válaszokat a kis kérdésünkre, többfélét is. Nagy rajongója vagyok a könyvnek is, számtalanszor olvastam, Hannibal Lecter a modortalan bunkókat gyilkolja, nem azért, amit tettek, hanem a stílusuk miatt ízlés alapján öl. Lásd első áldozatát, a hentest a Hannibal ébredésében. Aztán van itt még SMS. A Hannibal ébredését azt hagyjuk, mert azt azért körülbelül... Mint film, az egy az azért gyalázatos. Azért körülbelül ki kéne végezni azt, aki az, csinálta. Az gyalázatos. Erkölcsi alapon választ, de ember nem ítélhetne, ezért hibázik, írja. De ő saját magát tekinti Istennek, ettől pszichopata. Nem, ő magát is egy állatnak tekinti, meg az többieket is, mert ugyanakkor ő magára tekintve is bevállalja ezt, hogy bujkálni kell, hogy időnként letartóztatják, meg ugye levágja a saját kezét. kaptunk amikor... még egy véleményt, azt írja, íz alapon választ. Aztán van egy olyan, ami egyébként nem igaz. Mert nyilván a fűszerezésen múlik sok minden. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja, kedves hallgató, ha tovább ordítotok, a csajon bemegy, és erkölcsi alapon kiharapja a szívetek. Kedves Clarice, élénk érdeklődéssel figyelem nyilvánosan zajló lejáratását. A magam is sosem izgatott, csupán a rabság volt némileg kellemetlen. De maga talán vigaszra szorul. Pincebeli eszmecseréink során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az apja, a néhai éjjeli őr fontos szerepet játszik a maga értékrendjében. Mikor sikerült derékba törnie James Gunn varrónői karrierjét, azért örült annyira, mert úgy képzelte, az apjának szerzett örömet vele. De lám most kegyvesztett lett az FBI-nál. Úgy képzeli, hogy apuci szégyenkezik maga miatt? Hogy a maga kudarcától megtörten hever olcsó fenyőkoporsójában, hogy dicsitelen véget ért ígéretes karrierje? Mi a legrosszabb ebben a megszégyenülésben? Az, hogy a kudarca rossz fényt vet apucira és anyucira? Attól rettek, hogy most végképp úgy könyvelik majd el a szüleit, mint lakókocsi patkányokat, a társadalom szemeteit? És talán magát is annak tartják? Mellesleg láttam az FBI egyébként roppant unalmas honlapján, hogy kiemeltek a nyilvántartott bűnözők szürke tömegéből, és felkerültem a legkeresettebb emberek előkelő 10-es listájára. Ez puszta véletlen, vagy újra az ügyemen dolgozik? Ha igen, remek. A pihenés évei után ideje visszatérnem a közéletbe. Úgy képzelem, egy sötét alaksori helyiségben ül akták és képernyők között. Vagy tévedek? Kérem, mondja meg őszintén, Starling különlegesnek. Üdvözli régi barátja, dr. Hannibal Lecter. Utóirat, ezt az új megbízatást nyilván nem önként választotta. Gondolom felajánlották az alkú részeként, és maga rábólintott. Az a dolga, hogy a vesztemre törjön. Így hát nem kívánhatok sok sikert, de jól fogunk szórakozni. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gáborral. A Hannibal ébredésén a könyvet értettem, írja nekünk a kedves hallgató a 0629986986-os SMS számunkra. Azért lehet könnyen azt hinni, hogy erkölcs alapján öl, folytatja a kedves hallgató, mert általában ezeknek a modortalan parasztoknak az életviteléhez hozzátartoznak az erkölcstelen tettek is. Ha valami a Hannibal Lecterben érdekes és valóban megmozgatja a nézőnek az önismeretét, akkor az pont ez. Hogy lehet, sőt, szinte kényszerítve vagy, hogy önvizsgálatot tarts. Hogy téged vajon föltállalna-e vagy sem? És én szeretném hinni, hogy engem talán nem. De persze könnyen lehet, hogy vannak napjaim, amikor nem, de bizonyos rosszabb napjaimon a tányéron végezném. Mert hogyha van egy olyan sorozatgyilkos, amiből több tucat van ugye a mozivászon, hogy jön és jön a baltával. És van valami fétise, vagy valami az agyában elkattant, hogy ő arra gerjed, hogyha szűke és ilyen a szeme és ilyen a testmagassága. Olyan is van, aki mindenkit legyilkol, aki az útjába akad, vagy a vámpír, amelyik a véredet akarja megint. Tehát az ellen nincs mit tenni, mert ha éppen a közelébe vagy, akkor megöl, hogyha nem vagy a közelébe, akkor nem itt öl meg. Itt viszont mozgósítva van. Hannibal Lecternél a te tetteiddel vívod. És azért mondom, hogy nem ízlésbeli kérdés, mert ez, hogy modortalanság, nem azt a fajta modortalanságot néz, hogy valaki mondjuk tanulatlan, mert ott van ugye a Barney nevű ápoló, ugye a Dili házból, aki az se egy tanult ember, meg nem egy választékos ember, de azt az alapvető tiszteletet megadta neki, amit egy másik embernek meg kell adni, érted? Tehát ő azt a fajta tiszteletlenséget, meg modortalanságot nem is elő, ahogy az emberek állatnak nézik egymást, meg érted? Nem nézik egymást egy darab kakinak se. Az, hogy közben, meg ez, hogy tényleg a ruha teszi az embert, hogy olyan dolgoktól képzelik magukat az emberek valamiekért, tehát anyagi javaktól, stb. És közben pedig olyan pitián dolgok mozgatják őket, amik a legalantasabb állatokat. És egyszerűen azt mondta Hannibal Lecter, hogy elég volt a képmutatásból, ha már állatok vagyunk, akkor ha már állat, legyen kövér. Tehát ha már állatok vagyunk, akkor együk meg egymást, stb. És ez rá is vonatkozik, a saját kezét is levágja egy adott szituációban, meg ő maga is bevállalja, hogy veszélybe kerül, hogy bujkálnia kell, tehát a saját szabályai azok rá is érvényesek. Én azt gondolom, hogy a Hannibal Lecter az a klasszikus pszichopata. A a hetedik című filmnek szerintem pont az az erénye, hogy John Doe-ra is így gondolunk a filmnek a legvégéig, és csak a filmnek a legvégén derül ki, hogy valójában John Doe nem pszichopata. Hannibal Lecter is hoz egy nagy áldozatot itt, de nem olyan minőségűt, mint amilyet. Ő individualista, tehát ő nem karjának tekinti magát, ő csak egyénileg valaki, így döntött. Igen. Tehát a John Doe egy vallási őrült. Ő ezt egy műnek tekinti, ezt a gyilkosság sorozatot egyfajta triptihonnak, vagy illetve héttihonnak, vagy hogy mondják. A Hannibal Lecter ezzel szemben ő tulajdonképpen a kifinomult sznobériájának, és hogyha lenne olyan sorozatgyilkos, akit a kifinomult sznobéria idegesít, az valószínűleg megenné Hannibal Lectert vacsorára. De ő a kifinomult sznobériájának a híve, és hogyha valami nem illik az ő Biedermeier nappaliába, akkor ő azt levágja, és megfőzi, vagy megsüti, és megeszi. De nem a sznobériáról van szó, mondom, szóval itt azért nem a sznobériáról van szó, mert akkor olyan embereket, tehát nem öl meg, például nem szemel ki magát olyan embert, aki csak sem mondjuk tanulatlan, de amúgy egy rendes, jóra való ember, csak mit tudom én, nem elég iskolázott, meg ugye, amit a zenésznél mondtam, hogy nem az van, hogy megöl egy olyan zenészt, amelyik mondjuk egy olyan stílusú zenét játszik, ami szerinte nem eléggé komoly zen, stb. Tehát épp ezért mondom, hogy itt köze nincs a sznobizmushoz, mert hogyha a sznobériáról lenne szó, akkor megölt volna mondjuk egy rockzenészt, azért, mert hogy nem szimfóniákat játszik. Lecter Desaad Márki, kicsit véres popritmusban írja a kedves hallgató. Tudtok olyan filmet, amiben Gary Oldman főszerepet játszik a Drakulán kívül? Én mindig csak mellékszerepekben láttam. Sajnos egyébként Hannibállal kapcsolatban Robinak van igaza, ezt az SMS-t kaptuk, és tudunk olyan filmet, amiben Gary Oldman főszerepet játszik, ez pedig a Rosencrantz és Guildenstern halott című film. Ráadásul címszerepet is játszik. Igen, minden filmrajongó jogos kedvence, egy igazi filmtörténeti csemege, a Tom Stoppardnak a mesterműve, egy lábjegyzet Shakespeare Hamletjéhez, de az akár, tehát hogy olyan nagyszerű, hogy azt is mondhatjuk, hogy egy olyan dráma, amelyhez jó lábjegyzet Shakespeare Hamletje. Ami a Gary Oldman-t illeti. Ebben a filmben ez egy jutalomjáték neki, aki mindig mellékszereplő, hogy most ő viheti a hátán a darabot a partnerével, Tim Roth-tal. Holott igaziból itt is mellékszereplő, mert egy másik történet mellékszereplője csak ebben a filmben. Ez végül is a Hamlet alatt játszódik a pincébe. Igen. Arról van szó, hogy Shakespeare Hamletjének van két mellékszereplője, Rosencrantz és Guildenstern, akiket azért hívnak a Helsingőrbe, az udvarba, hogy kitudakolják, vajon milyen természetű lehet Hamlet őrülete, hogy megtudják, hogy Hamletnek a lelkét mi nyomja, hát főleg Polonius kíváncsi erre, hiszen hát ő neki a lelkiismeretét egy súlyos bűn terheli, és hát... Neki van egy tippje. Igen, de az anyakirálynő is jogosan érdeklődik, hiszen az egyszem fiacskájáról van szó, akinek hát ugye a trónon kéne ülni leginkább, hogyha ő nem lenne akkora ringyó az anyuka, azért ezt tegyük hozzá, de itt van ez a mi két hősünk, akik egy teljesen alternatív sztorit írnak le, miközben vannak közös halmazai a Hamletnek, meg a Rosencrantz és Guildenstern halott című darabnak, aminek itt a filmváltozatát látjuk, a drámaíró rendezésében, az Tom Stoppard rendezésében. Tehát vannak olyan jelenetek, a filmek olyan jelenetei, amelyek a Hamletből származnak, mert a Rosencrantz és Guildenstern halott című sztorinak is egy bizonyos részében jelen van Hamlet, jelen van Polonius, tehát jelen vannak a Hamlet szereplői, egyéb szereplői. Tulajdonképpen ez az egyik legbrilliánsabb metanarratíva a modern irodalom, de leginkább a modern film történetében. Ez azt gondolom, hogy viszonylag jó lelkiismerettel kijelenthető. Valamit előbbre jutottunk. Gondolod? Ezt elmondhatjuk. Azt mondom, nevetségesített bennünket. Közel jártunk a velejéhez. Kérdés felelet. Csúfát ett bennünket. Egyszer-kétszer valóban, de nyertünk némi tőt. Lesöpört bennünket. Szerzett némi előny. 27-3, az neked némi előny, elintézett bennünket. Na és a kibúvóink? Ó, igazán nagyszerűek voltak. Hivattak? Kérdezte. Uram, hivattak. Nem tudtam, hogy hova legyek. Volt 6 szónoki kérdése. Kérdés, felelet, na persze. És két ismétlése. 27 kérdés, 3 felelet. Vártam, hogy mélyre hatolj. Mikor kezdi el végre? Kérdeztem magamban. A tüneteit kiderítettük, nem? A fele nem azt jelentette, amit mondott. A másik fele nem jelentett semmit. Meghiúsul, becsvágy, sérelemérzés, ez az én diagnózisom. 6 szónoki kérdés, 2 ismétlés, 19 kérdésre 15 felelet, és mit tudtunk meg? Deprimált. Báni a börtön is ellakna egy csigahéjban is. Kis szcéna a nagyra vágyásról, végül egy közvetlen kérdés, amely elvezethetett volna valamerre, mire a tanulságos válasz megismerni a solygót a gémtől. A gémtől. A gémtől. Ha délről fúj a szél. És az idő tiszta. Mert ha nem, nem. Ki van téve az elemeknek? Nagyon, nagyon posztmodern. Azt lehet mondani, a Rosenkrantz, meg Guildenstern, ők nagyon jó barátai Hamletnek, gyerekkori jó barátai Hamletnek, és nagyon hasonló figurák, mint Hamlet, hasonló filozófusok, zsebfilozófusok, akik mindenen el vannak, meg mindenen el tudnak filozofálgatni. Rosenkrantz egy sokkal játékosabb, egy sokkal kreatívabb, Guildenstern egy sokkal komolykodóbb, de ugyanakkor egy sokkal jobb retorikai készséggel rendelkező karakter. Ugye Gary Oldman és Tim Roth egyik jobb, mint a másik, mondanom sem kell. Az ő történetük átszövi a Hamletet, de igazából mindig őket követjük a kamerával, és ők valami érdektelen, lényegtelen, jelentéktelen dolgon kattognak folyamatosan, nagyon szórakoztatóan, és valami lényegtelen, érdektelen részletből valami nagyon lényegesre próbálnak rámutatni, de mielőtt utolérnék, mielőtt föl tudnának mutatni azzal kapcsolatban valamilyen érvényes igazságot, mindig valami elcsúszik az elméletük, és nem jutnak semmire se. És végül aztán a kötélen végzik, ahogyan tudhatjuk a Hamletből is, ezek a végszavai a Hamletnek, hogy Rosenkrantz és Guildenstern halott, nem árulunk el titkot, tehát nem tekintem spoilerezésnek, hiszen a film címe az, hogy ők halottak, ők az ő haláluk semmit nem tesz hozzá, de semmit nem is veszel a történetből, teljesen jelentéktelenek, és igazából... Az ember, aki túl keveset tudottnak egy ilyen happy end mentes változata, mert ők két ilyen elfuserált rajzfilm figura, ott így el vannak magukba, fogalmuk nincs, hogy közben mi történik, közben a királyi család gyilkolja egymást, minden történik, hatalmas nagy drámák, és közben úgy, ők meg ilyen mindenféle hülyeségen filozgatnak, de ugyanúgy, miközben a Hamlet is ugye ott filozofálgat, csak ugye ő téttel, tehát körülbelül az a különbség a kettő között, mint más az, hogy két srác betéve filozofálgat egy házi bulin az élet értelméről, meg mondjuk két katona a lövészárokba ugyanerről. Hát tehát körülbelül ez a különbség Hamlet és ő közöttük. De úgy gondolom, hogy Hamlet is egy ugyanilyen játékos, vicces, hülye gyerek lehetett, mielőtt az apja meghalt, és az főleg és mielőtt kiderült, az apja szelleme megjelent. Azelőtt a maga Hamlet is egy egyszerű kis vicces, játékos Rosenkrantz vagy Guildenstern-szerű figura volt, túl azon, hogy királyfi volt. Csak Hamletnél A lenni vagy nem levelet lenni... kapott a Life, aztán a Hamletnél emelkedtek a tétek. A lenni vagy nem lenni kérdése az nyert egy nagyon súlyos fedezetet. A mi hőseinknél, Rosenkrantznál meg Guildensternél pedig nem. Ő nekik továbbra sincsen tétje semminek. Neki fogalmuk nincs arra, hogy most rá valaki meghalt, vagy meg fog halni, vagy itt bármi probléma van, csak egy kicsit leromlott az állapot a Hamletnek, aztán jöttek megnézni, hogy mi van vele. Szeretnének beleszólni a cselekménybe, szeretnék alakítani a cselekményt, de valahogy képtelen. Amiről fogalmuk nincs. Fogalmuk sincsen. És az a vicces, hogy két ilyen komikus figura ebbe a drámába, ebbe a nagyon sötét drámába, a Hamletbe bele lett írva, semmi közük az egészhez, semmi rossz fát nem tesznek a tűzre, aztán a végén mégis föllógatja őket a drámaíró. Miért? Mert a közönség szereti az ilyet, szereti a vért. Ez és ugye közben akik föllógattatják őket, azok már nem is foglalkoznak velük, meg közben már rég, ugye az ugye megy a nagy jelenet ott, miközben őket fölakasztják, ugye aközben megy ott a nagy dráma, a mérgezés, a bajvívás, stb. Összes főszereplő meghal, már azt sem tudják, hogy a Rosenkrantz vagy a Guildenstern a világon van. Tehát nem csak, hogy nem tudják, hogy miért ölik meg őket, de nem is figyeli senki, hogy megölik őket, meg úgy nem is, tehát úgy mellékesen a végén úgy kiderül, hogy ők is meghaltak, mint még sokan. Tudják, miért vannak itt? Csak azt tudjuk, amit megmondtak, és azt, hogy az sem igaz. És milyen feltételezésből indulnak ki? Hamlet ki van cserélve, kívül vagy belül? Ki kell lesnünk, mi bántja? Mélakóros. Őrült. Mennyiben őrült? Ja, mennyiben őrült? Talán inkább mogorva. Mélakóros. Szeszélyes. Szeszélyei vannak. Mogorvaságból? Őrültségből. Igen. Például... Magában beszél. Ez őrültségre val. Ha nem beszélne értelmes. Ami az ellenkezőjére val. Ugyan minek? Azt hiszem, rájöttem. Az, aki értelmesen beszél magában, az nem őrültebb, mint az, aki értelmetlenül beszél másokkal. Vagy épp olyan balond. Ő mindkettő hálkémes, dühöngő épelméjű. Miért? Ja. Miért? Pontosan. Pontosan micsoda? Pontosan miért? Pontosan miért micsoda? Micsoda? Miért? Miért micsoda pontosan? Pontosan miért őrült? Én nem tudom. Az öreg úr azt hiszi, hogy szerelmes a lányába. Szent Isten! Megáll az ész. Nem. Neki nincs lánya. Az öreg úr azt hiszi, hogy az ő lányába szerelmes. Az öreg úr? Hamlet. Igen. Szerelmes. Az öreg úr lányába. Az öreg úr ezt hiszi. Érthető? Ennek már van értelme. Viszontzatlan szenvedély. Nagyon vicces, nagyon szórakoztató, mesteri tollal megírt és kiválóan megrendezett film. A dialógusok annyira komplexek és annyira mélyek, és minden úgy olyan mélységben, olyan, amikor hallgatod ezeket a dialógusokat, az az érzésed, hogy egy feneketlen mély kútba nézel le és megszédülsz. Én most néztem meg ezt a filmet negyedszer, és még mindig van egy csomó dialógus, amit nem értek. Tehát így pár dolog már leesett. Az a széles paletta, hogy mennyi féleképpen, most tehát, hogy vannak mélyen szántó poénok is, meg akár a legegyszerűbb ilyen kis hülyetlen vígjátéki poénokig, tehát hogy mindenféle fajta poéna. A burleszkig eljut a film. Tehát elég szépen végig ezt az összes fajta humorforrást, ami filmben vagy irodalomban lehet. Tehát a szóvíztől, a hasraesős poénon keresztül, a mit tudom én, az olyan fajta filozófiai poénik, tehát amiben úgy bele kell gondolni, hogy lehessen, tehát tényleg mindenféle fajta. Itt Rosencrantz, aki mindig valamivel kísérletezik, de a legegyszerűbb módon úgy, mint egy gyerek. Igazából ő se nagyon nőtt fel. És közben olyan szinten átmegy egy az egyben rajzfilmfigurába, hogy konkrétan ottan papírrepülőt ajtogat, meg mit tudom én, ugye Shakespeare korában, amikor még nem, hogy papír, semmilyen repülő nem volt, és akkor tehát a kis diszkrét anakronizmus, tehát tényleg már az lenne a legjobb, hogyha még ott ajtogatna egy Darth Vadert is, vagy valami. De milyen repülőt ajtogat, dupla fedelű repülőt ajtogat. Először egy kis szimpla is van, az még a vázban. Először egy szimpla, de ott felfedezi a gravitációs törvényeket, a közlekedő Közben a véletlennek, a valószínűség számításnak az értelmezését, és minden egyéb területet, de a következtetésekre sosem jut el, mert rögtön elkattam valami máson. Meg utána elfelejti, meg észre sem veszi, hogy milyen zseniális dolgokat fedez föl, és közben meg ott a haver, az meg azért nem veszi észre, mert az meg olyan baromi komolyan veszi magát, az is egy ilyen tökkelütött, mint ő, de az a határozott, magabiztos tökkelütött, meg megvan róla győződve, hogy holnap már majd nem lesz tökkelütött. Tehát aki már most eldöntött, hogy ő lesz a nagy gengszerfőnök, de még 20 év múlva is egy nyomorút lesz, tehát az a fajta figura. Érted? És ezért, mivel az ennyire nagyon céltudatos, és ennyire nagyon szóval ilyen céltudatosan és önérzetesen hülye, ezért nem veszi észre, hogy a haverja közben miket talál föl, meg miket művel a haverja, meg annyira bumford, hogy az meg azért nem veszi észre. És így közben nem csak, hogy a Hamlet mellett mennek el úgy, hogy észre se veszik, hogy mi történik, hanem saját maguk mellett is. Tehát, amit ők csinálnak, azt sem értik, meg azt sem veszik észre. Igazából olyanok, mintha belennének tépve. Amikor a népszerű és közkeletű mondás, miszerint valami bűzlik Dániában, annak meg, olyan, mintha határozott a marihuána szaga. A Hamlet megérezte a fűszagot. Egész konkrétan olyanok, mint azok, akik nagyon-nagyon-nagyon messzire elszakadnak egy közös világban, egy közös kommunikációs térben. Jé és Néma Bobnak egy ilyen intellektuál verzió. Igen, elszakadnak és bezáródnak, egy kommunikációs csatornában elszigetelődnek a világtól. A Scooby-Doo meg a hülye haverja. És miközben zajlik egy nagyon-nagyon konkrét cselekmény, a Hamletnek a cselekménye, a néző meg mindig lecsatlakozik erről a cselekményről, ahol valóban történik valami, és országok sorsa dől el ezzel a két szerencsétlennel, és mindeközben meg azon kapja magát az ember, hogy az igazán fontos dolgok, az igazán fontos megérteni valók, azok mégiscsak valahol Rosencrantz-al és Guildensternnel történnek, még akkor is, hogyha eredménytelenül. Szerinted lehetséges, hogy a halál egy hajó. Nem, nem, nem. A halál nem. Az nem. Érted, ugye? Az a végső negatívum. Nem lét. Nem lehet nem lenni egy hajón. Gyakran nem voltam hajón. Nem, voltál. De nem hajó. Bár halott volnék. Vízbe ugranék, áthúznám a számításaikat. Ha csak nem számítanak rá. Itt maradok, és azzal húzom át. Imádnivaló ez a film egyszerűen. Van a nagy jelenetük, amikor kérdés játékot játszanak, amit egy teniszpályán... Szó tenisz. Egy teniszpályán játszanak, és az a szabály, hogy kérdésre kérdéssel szabad csak válaszolni. Hogyha nem kérdéssel válaszolsz, vagy nem jó kérdést teszel fel válaszként, az olyan, mintha labdát a hálóba ütnéd, vagy kiütnéd a pályáról. A kérdés az a visszaütött labda, és teniszütők nélkül, és labda nélkül kérdésekkel dobálóznak, illetve teniszeznek egy teniszpályán. Hát az a jelenet, a filmnek szerintem a legnagyobb jelenete, egyenesen felejthetetlen. Van kedved játszani? Mi nézők vagyunk. Játszunk kérdésjátékot? Hogyan játszák? Fel kell tenned egy kérdést. Ez állítás, 1-0. Csalás. Miért? Még el sem kezdte. Állítás, 2-0. Ezt is számítom. Mit? Ezt is számítom. Hiba, ismétlés nincs, 3-0, első gém. Kiszervál. Habosztál, 0-1. Most kiszervál? Miért? Miért ne? Mi célból? Hiba, szinonima nincs, 1-1. Milyen jó fene folyik itt. Hiba, szónoki kérdés, 2-1. Mire megy ki a játék? Nem jössz rá? Hozzám beszélsz? Van itt még valaki? Ki? Honnan tudjam? Mit kérdez? Komolyan beszélsz? Ez nem szoroki kérdés? Nem. Állítás, 2-2 gém labda. Mi ütött beléd ma? Mikor? Micsoda? Nem hallottad? Hogy én halott? Igen, vagy nem? Lehet választani? Van Isten? Hiba, non sequitur, nincs. 3-2 gém arány egyenlő. Mi a neve? És a tiéd? Én kérdeztem előbb. Állítás, 1-0. Hogy hívnak, amikor otthon vagy? És téged? Otthon. Otthon nem ugyanúgy? Miféle otthon? Neked nincs. Miért kérdezed? Mire akarsz kiukadni? Na, mi a neved? Ismétlés, 2-0, meccslabda. Na, mit gondolsz? Ki vagy te? Szónoki kérdés, gém és meccs! Meccs! Biztos, hogy átéltétek már azt, nyilvánvalóan, amikor egy, mondjuk egy liftben vagytok, és a liftben tőletek jobbra is, meg balra is van egy tükör. És a tükörben a tükörképeteket látjátok tükröződni végtelenszer, és így látjátok saját magatokat, a saját képeteket végtelenül csavarodni a tükrök tükrében, belül, bent a tükör mögött mélyen. Na, ez a film, ez pont ilyen élmény, csak a színházat. A színházat, mint intézményt, Shakespeare Hamletjén keresztül betolja Tom Stoppard ebbe a bizonyos liftbe. És a színházzat magát látod két tükörben tükröződni, önmagára reflektálódni végtelenszer. És újra megcsavarva, és újra, és újra, és újra, és újra. A legmagasabb minőségű intellektuális élmény, azt mondhatom, ami így választható a videótéka polcairól. És még bizonyos szempontból meg ez a film az is nagyon jó. Van az egyetlen, vagy szinte talán egyetlen Tom és Jerry epizód, amiben meghaladtom, mert ugye tudjuk, ott mindig az, hogy egymás fejbe csapkodják baltával semmi, és van egy, észre, van egy kisebbik egér is, és muskétásoknak vannak ugye öltözés, a Tomnak meg kell védeni a királyi asztalt, meg különben lecsapja a giotinnal a fejét, és hát nem sikerül megvédeni az asztalt, és aztán úgy van vége, hogy lefejezik a Tomot, bár közelről nem mutatják, és valahogy mégis vicces a végén, tehát ez a két figura is olyan, hogy végig, mint egy rajzfilm figura, és a vége az, hogy meghallnak, és mégis valahogy az egész film ilyen könnyed, meg vicces, tehát valahogy ilyen egész sajátos világa van neki. És hát külön élmény a Gary Oldman figyelni, mert annyira szerethető ebben a szerepben, egy még relatíve fiatal Gary Oldmanről beszélünk. Kaptunk néhány SMS-t. Marv a Sin City-ből méltó ellentéte Hannibalnak, írja Bendegúz, és egyet kell, hogy értsek. Melyik is a Marv? Marv, hát az az ember, aki úgy megy a térben, mintha vízben hasítana. Az a hatalmas állat. A raktapaszos. Igen, a raktapaszos. Igen, Mickey Rourke játsza, igen. Igen. Nem bírom hangsúlyozni, Robi, Rómeó vérzik. és több ízben is írta a kedves hallgató, hogy a Romeo vérzik című Gary Oldman filmre hívjuk fel a figyelmet. Én nekem is kellemes emlékeim vannak a Romeo vérzik című filmmel kapcsolatban, hogy így visszagondolok, úgyhogy az is egy ajánlható film. Hannibalra visszatérve, mert Hannibal az állandó téma, továbbra is az SMS falon, szerintem a gyenge, okoskodó embereket, az identitászavarosokat fogja ki, írja a kedves hallgató, és akiben vetélytársat lát, intelligenciájánál fogva azzal játszik, mint macska az egérrel, és az evés, a bekebelezés egyfajta uralkodási vágy lehet. Tehát, hogy így uralja el az áldozatokat, aztán ír a másik kedves hallgató, azt írja, kannibál ízléssel szelektálja a társadalomból a piti, erkölcstelen férgeket, szóval szerintem kifinomult ízlése elvénygyilkol, mert nem a nagypályásokat gyepálja. Hát is, a nagypályásokat, kispályásokat egyaránt gyilkol. Ami a, valószínűleg nem ez a szempont. Ami a Hannibal című filmet illeti, hát nálam a Hannibal című film egy olyan 6,5, esetleg egy 7, a nagyon-nagyon-nagyon brutális, az biztos. Tehát, hogy látni azt, hogy a Ray Liotta megeszi a saját agyát, ahogyan kimetszik az agyából a jómodorért felelős központot, és megetetik Ray Liottával, aki jó ízűen fogyasztja, széjjel morfinozva a saját agyát, hát hogyha erre vagy kíváncsi, hogy erre gerjedsz, akkor ez fölcsúszhat akár 9 pontig is, én nem tudom, hogy te hogy állsz hozzá. Nem tudom, hát én a bárányok hallgatnak adnék egy 10-est, és ennek meg mondjuk 9-est. De te Hannibal Lecter mániákus vagy, ezt tegyük hozzá. Az túlzás lenne mondani. A 9-es és a 10-es árnyékában is. Érdekes. Azt tudod, hogy 11-es nem lehet adni, ugye? A Rosencrantz és Guildenstern halott, arra viszont én egy 9-est adok a 10-es skálán. Hát még ha megérteném a filmet, akkor följebb csúszhatna még. Én mondjuk, hogy adok én is. Az akkor, hogy én egy 10-est is adnék ennek egyébként, simán. Ötvös Gábor barátom egy mélyen elfogult karakter, de hát a rajongás az már csak ilyen, és ha valakit lehet szeretni valamiért, akkor alig, ha nem ez az ok. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Nagyon megtiszteltetek azzal a rengeteg SMS-sel, amit küldtetek. Járjunk el így a holnapi nap is, amikor 3-5-ig újra számítunk a figyelmetekre. Addig is hallgassatok Rádiókafét, mi pedig itt leszünk 22 óra múlva újra. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.